Ja zaczynam. Witam serdecznie wszystkich tutaj zgromadzonych w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj chciałbym poruszyć taki temat: prawdziwy Bóg i fałszywe bóstwa. Wiele ludzi, jak napisał apostoł Paweł, jest wielu bogów i wielu panów. Dla nas wszakże jest jeden Bóg i jeden Pan Jezus Chrystus. Chciałem powiedzieć o tym Bogu, który jest Bogiem wiecznym, tym, który stworzył ziemię i świat i niebo i wszystko, co w nim jest. Któremu należy się cześć i chwała. Chciałem powiedzieć o tym Bogu, o którym świadczą wszyscy prorocy. Sam Bóg powiedział, że wy jesteście moimi świadkami, aby ogłaszać moją chwałę, moje dzieła pośród wszystkich narodów. Kto jest tym Bogiem? Wielu ludzi nie wie i nie zna tego Boga, który stał się ciałem. Niektórzy mówią, że to jest anioł, jakieś stworzenie duchowe, ale wiemy dobrze, że żaden anioł ani stworzenie duchowe nie stworzyło nas, nie stworzyło świata. Czytamy w Księdze Rodzaju, że Bóg na początku stworzył niebo i ziemię. A więc to On nas stworzył i dzięki niemu istniejemy. W księdze Jeremiasza Bóg mówi tak. Księga Jeremiasza, 10 rozdział, od wiersza 6. Księga Jeremiasza, 10 rozdział, od wiersza 6. Nikt nie jest taki jak ty, Jahwe. Jesteś wielki i wielką moc ma Twe imię. Kto by się Ciebie nie bał, Królu narodów? Tylko Tobie się należy cześć, gdyż wśród wszystkich mędrców narodów, między wszystkich ich królestwami, nikt nie jest taki jak Ty. Tamte bóstwa jedno mają wspólne, są tępe i głupie. Chcesz pouczenia od tych nicości? Przecież to zwykłe drewno. Na nim srebro sklepane, sprowadzone z Tarsiszu, złoto z Ufas, dzieło rąk rzemieślnika i praca złotnika, a ich szata to błękitna i czerwona purpura, uszyta za sprawą znawców. Ale Jahwe jest Bogiem prawdziwym, On jest Bogiem żywym, On jest Królem wiecznym, od Jego gniewu trzęsie się ziemia, a narody nie są w stanie znieść Jego wzburzenia. O tamtych mówcie: bogowie, którzy nie stworzyli nieba i ziemi, znikną z ziemi spod tego nieba. A więc wiemy, że widzimy tutaj, że Bóg mówi, że o sobie, że jest Bogiem prawdziwym, jest Bogiem żywym i Królem wiecznym. Jest tym, który stworzył ziemię. A co z tymi bogami, którzy nie uczynili ziemi i nieba? Bóg powiedział: o tamty bogowie, którzy nie stworzyli nieba i ziemi, znikną z ziemi spod tego nieba. A więc tak zwani bogowie znikną z ziemi spod tego nieba. A Bóg mówi: wy jesteście moimi świadkami, abyście ogłosili moją chwałę. Czy zastanawialiśmy się, o kim świadczą wszyscy prorocy? Bo Izajasz świadczy tu o Bogu, czy Jeremiasz, jak żeśmy czytali wcześniej. O kim świadczą wszyscy prorocy? Księga Dziejów Apostolskich, 10 rozdział. Dzieje Apostolskie, 10 rozdział. Wiersz 10:30. Może ktoś mi pomoże, bo zapomniałem. 36, 7. Piotr otworzył 43. O nim świadczą wszyscy prorocy, głoszą, że każdy, kto w Niego wierzy, dostępuje przez Jego imię przebaczenia grzechów. A więc o nim świadczą wszyscy prorocy. Wy jesteście moimi świadkami. A więc Izajasz, Jeremiasz, wszyscy prorocy. Mojżesz pisał o kim? No, o Bogu pisał. Pan Jezus mówi, o mnie on pisał. W Jana 5 rozdziale Pan Jezus mówi do Żydów tak. Jana 5 rozdział, 39, 40 wiersz. Pan Jezus mówi tak. Zagłębiacie się w Pisma, gdyż wam się zdaje, że macie w nich życie wieczne, a tymczasem one składają wyraźne świadectwo o mnie. A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Nie przyjmuję chwały od ludzi. Przekonałem się jednak, że wy nie macie w sobie miłości Bożej. Ja przyszedłem w imieniu mego Ojca, a wy odmawiacie mi przyjścia, przyjęcia. Przyjmijcie jednak przyjmijcie jednak innych, którzy przyjdą we własnym imieniu. Jak możecie uwierzyć wy, którzy u siebie nawzajem szukacie uznania, a nie zależy wam na uznaniu pochodzącym od samego Boga? Przestańcie sądzić, że to ja będę was oskarżał przed Ojcem waszym. Oskarżycielem będzie Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie, gdyż on napisał o mnie. Jeśli jednak jego pismom nie wierzycie, to jakże możecie uwierzyć moim słowom? O mnie on napisał. Wiemy, o kim pisał Mojżesz. Napisał o Bogu Jahwe. Mówi, że nie ma innego Boga. Jeżeli pismo stwierdza, Panie, Bóg powiedział w Starym Testamencie, jedno z 10 przykazań mówi, nie będziesz miał innych albo obcych bogów obok mnie. A więc kim jest Chrystus? Jeżeli jest obcym Bogiem, no to już jest, albo innym Bogiem, no nie może być innym Bogiem. Poza tym Bogu tylko należy się cześć, jak żeśmy czytali w księdze Jeremiasza. Jemu się należy cześć. Dlaczego? Bo on stworzył ziemię i niebo. Dzięki niemu istniejemy. A więc Chrystus w rozmowie z Żydami, taka bardzo ciekawa rozmowa jest, będę czytał Jana 8 rozdział od wiersza 12. Cały 8 rozdział. Jezus znów skierował do nich słowa. Ja jestem światłem świata. Kto idzie za mną, na pewno nie będzie błądził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Wówczas faryzeusze zwrócili się do Niego. Ty sam o sobie świadczysz, dlatego twoje świadectwo nie jest wiarygodne. Jezus im odpowiedział, nawet jeśli ja świadczę o sobie samym, moje świadectwo jest prawdziwe, gdyż wiem, skąd przybyłem i dokąd zmierzam. Wy natomiast nie wiecie, skąd przychodzę i dokąd zmierzam. Wy sądzicie według ciała, ja nikogo nie sądzę. A nawet jeśli ja sądzę, mój sąd jest słuszny, gdyż nie jestem sam, jest ze mną ten, który mnie posłał. Wasze prawo stanowi, że świadectwo dwóch ludzi jest wiarygodne. Ja sam świadczę o sobie i świadczy o mnie Ojciec, który mnie posłał. Zaczęli go zatem pytać, gdzie jest twój Ojciec? Jezus im odpowiedział, wy nie znacie ani mnie, ani mego Ojca. Gdybyście mnie poznali, poznalibyście i mego Ojca. Te słowa wypowiedział przy skarbcu, gdy nauczał w świątyni. Nikt go wówczas nie schwytał, gdyż jeszcze nie nadeszła jego godzina. Ponownie zatem skierował do nich słowa. Ja odchodzę, będziecie mnie szukać i poumieracie w swoim grzechu, dokąd ja odchodzę, wy nie zdołacie przyjść. Żydzi zaczęli się więc zastanawiać, czyżby chciał odebrać sobie życie, że mówi, dokąd ja odchodzę, wy nie zdołacie przyjść, a on ciągnął dalej. Wy jesteście z niskości, ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, a ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam więc, że poumieracie w swoich grzechach, jeśli bowiem nie uwierzycie, że to ja jestem. Umrzecie w swoich grzechach. Pytali go zatem, kim ty jesteś? Przede wszystkim tym, za kogo się podaje, odpowiedział Jezus. Wiele mógłbym o was powiedzieć i wydać nie jeden sąd, lecz ten, który mnie posłał, jest godny wiary, a ja przekazuję światu to, co usłyszałem od niego. Nie zrozumieli jednak, że im mówił o Ojcu. Wówczas Jezus powiedział im, gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że to ja jestem i że nic sam z siebie nie czynię, lecz mówię tak, jak mnie nauczył Ojciec. A ten, który mnie posłał, jest ze mną, nie zostawił mnie samego, gdyż ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Gdy to mówił, wielu w Niego uwierzyło. I właśnie do tych Żydów, którzy uwierzyli, Jezus powiedział, jeśli wytrwacie w moim słowie, to istotnie jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli, jesteśmy z rodu Abrahama i nigdy nie byliśmy niczyimi niewolnikami. Jak możesz mówić, staniecie się wolni? Jezus na to, ręczę i zapewniam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Niewolnik opuści kiedyś dom, w którym służy, syn jednak pozostanie w rodzinie na zawsze. Jeśli więc syn was wyzwoli, będziecie naprawdę wolni. Wiem, że jesteście z rodu Abrahama, lecz usiłujecie mnie zabić, gdyż nie ma w was miłości dla mego słowa. Mówię to, co ja widziałem u Ojca, a i wy też czynicie to, co słyszeliście u waszego Ojca. Odpowiedzieli mu, naszym Ojcem jest Abraham. Gdybyście byli dziećmi Abrahama, zauważył Jezus, postępowalibyście tak jak Abraham. Wy natomiast chcecie mnie zabić, człowieka, który powiedział wam prawdę usłyszaną od Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy postępujecie tak jak wasz ojciec, powiedzieli mu. My nie urodziliśmy się z nierządu, mamy jednego Boga, Ojca. Jezus na to. Gdyby Bóg był waszym ojcem, darzylibyście mnie miłością, ponieważ ja wyszedłem od Boga i oto jestem. Nie przyszedłem bowiem od siebie samego, ale On mnie posłał. Dlaczego nie rozumiecie tego, co mówię? Dlatego, że nie jesteście w stanie słuchać mojego słowa. Waszym ojcem jest diabeł i to jego żądzę chcecie zaspokajać. On od początku był mordercą i nie wytrwał w prawdzie, ponieważ w nim prawdy nie ma. Kiedy kłamie, przemawia własnym językiem, gdyż jest kłamcą, a nawet ojcem kłamstwa. Mnie natomiast, ponieważ mówię prawdę, nie wierzycie. Kto z was może dowieść mi grzechu? A jeśli mówię prawdę, dlaczego mi nie wierzycie? Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy nie słuchacie, dlatego że nie jesteście z Boga. Żydzi odpowiedzieli mu, czyż nie mamy racji, że jesteś Samarytaninem i masz demona? Jezus na to, ja nie mam demona, ale czczę mego Ojca, a wy mnie znieważacie. Ja natomiast nie szukam własnej chwały. Jest ten, który jej szuka i sądzi. Ręczę i zapewniam, jeśli ktoś zachowa moje słowo, na wieki nie ujrzy śmierci. Wówczas Żydzi powiedzieli, teraz jesteśmy pewni, że masz demona, a umarł Abraham i prorocy, a ty mówisz, że jeśli ktoś zachowa twoje słowo, nigdy nie umrze. Może przewyższasz naszego ojca Abrahama, który umarł, albo proroków, którzy również poumierali? Za kogo ty się uważasz? Jezus odpowiedział, jeśli ja sam siebie otaczam chwałą, moja chwała jest niczym, to mój ojciec otacza mnie chwałą, ten, o którym mówicie, że jest waszym Bogiem. Nie rozpoznaliście go, ale ja go znam. A gdybym powiedział go, że go nie znam, byłbym takim samym kłamcą jak wy. Ja jednak go znam i zachowuję jego słowo. Abraham, wasz ojciec, był bardzo szczęśliwy, że zobaczył mój dzień. Zobaczył go też i ucieszył się. Żydzi powiedzieli więc do niego, nie masz jeszcze 50 lat, a widziałeś Abrahama? Wówczas Jezus odpowiedział, ręczę i zapewniam, Zanim Abraham powstał, ja jestem. Wtedy chwycili za kamienie, aby rzucić w niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. Żydzi często zadają pytanie, kim jesteś, za kogo się uważasz? Pan Jezus mówi, ja jestem. I za co chcieli go ukamienować? Za to, że nie miał 50 lat? Kontekst tego rozdziału wskazuje, chodzi o wiersz 25. Pytali go zatem, kim ty jesteś? Wiersz 53 mówi, może przewyższasz naszego ojca Abrahama, który umarł, albo proroków, którzy również poumierali? Za kogo ty się uważasz? Ja jestem. Bóg w Starym Testamencie mówi w Księdze Izajasza, o której mówiłem wpierw, a nie przeczytałem jej, powiedział bardzo ważne słowa. Księga Izajasza, 43 rozdział. Bóg mówi tak. Wiersz 10, 11, 12. Wy jesteście moimi świadkami, mówi Jahwe, moim sługą, którego wybrałem, abyście poznali mnie i wierzyli i byli pewni, że to jestem ja, że przede mną nie stworzono Boga i że po mnie żadnego nie będzie. Ja jestem Pan i oprócz mnie nie ma wybawcy. Ja zapowiadałem, wybawiałem i ogłaszałem. Nie żaden obcy Bóg pośród was. Wy jesteście moimi świadkami, oświadcza Pan. Ja zaś jestem Bogiem. Tutaj Bóg mówi, abyście uwierzyli, że to ja jestem. Jeżeli nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. Tutaj jeszcze chciałem zwrócić uwagę na wiersz 13. Może 12, 13 będę czytał dalej. Ja zapowiadałem, wybawiałem i ogłaszałem. Nie żaden obcy Bóg pośród was. Wy jesteście moimi świadkami, oświadcza Jahwe. Ja zaś jestem Bogiem i nadal nim pozostanę. Nie znajdzie się nikt, kto by wyrwał cokolwiek z mej ręki. Kiedy coś czynię, kto to odmieni? Nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Pan Jezus mówi w Jana 10 rozdziale, wierszu 28. Jana 10, 28. Mówi tak, może od wiersza Jana 10 rozdział, od wiersza 27. Moje owce słuchają mojego głosu, ja je znam, a one idą za mną. Ja też daję im życie wieczne, nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Mój ojciec, który mi je dał, przewyższa wszystkich i nikt nie zdoła ich wydrzeć z ręki mego ojca. Ja i ojciec jedno jesteśmy. Pan mówi, że ja daję im życie wieczne i nikt nie wydrze ich z mojej ręki. Jaka była reakcja Żydów? Wiersz 31. Żydzi znów chwycili za kamienie, aby go ukamienować. Za co go chcieli ukamienować? No, za to, że czynił się Bogiem. Nazywał się Synem Bożym. Za to go chcieli ukamienować. Dokładnie wiedzieli, kim jest Syn Boży. Wielu ludzi mówi, Syn Boży, no to takie może stworzenie, pierwsze stworzenie Boże albo jakiś anioł. Ale gdyby tak było, czytamy wiersz dalej, od 31, od 32. Wtedy Jezus zapytał ich, pokazałem wam wiele dobrych dzieł pochodzących od mego Ojca. Za które z tych dzieł chcecie mnie ukamienować? Żydzi odpowiedzieli, nie chcemy cię ukamienować za dobre dzieło, ale za obrazem Boga oraz za to, że ty, chociaż jesteś człowiekiem, czynisz siebie Bogiem. Jezus na to, czy w waszym prawie nie zostało napisane, ja powiedziałem, jesteście bogami? Jeśli autor nazwał bogami tych, do których skierowano Słowo Boże, a Pismo jest nienaruszalne, to dlaczego wy tego, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, oskarżacie o bluźnierstwo z powodu słów jestem Synem Bożym? Widzicie, jaki to jest Syn Boży? Prawdziwy Syn Boży. Jedyny Syn Boży. Wiele ludzi zwraca uwagę na tetragram w Starym Testamencie. I mówi, że to jest bardzo ważne, żebyśmy wypowiadali ten tetragram. Mamy różne formy. W naszym języku jest Jahwe, inni mówią Jehowa, jeszcze inni mówią inaczej. Ale w jakim imieniu mamy zbawienie? I w kim mamy zbawienie? Bo jest to istotne pytanie. Jeżeli chcemy mieć żywot wieczny, musimy wierzyć w tego, w kogo? Co jest wolą Boga? Kiedyś, wiecie, tak się zastanawiałem, co jest, Boże, Twoją wolą? I wiecie, i tak Bóg mi na Jana 6 rozdziale tak mi Bóg pokazał, co jest wolą Ojca. Jana 6, 6 rozdział, wiersz 40, mówi tak. Taka bowiem jest wola mego Ojca, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja Go wzbudzę w dniu ostatecznym. A więc wola Ojca jest, abyśmy wierzyli w Syna i Jego imię, o czym apostoł Jan, kończąc Ewangelię Jana, 20 rozdział, 31 wiersz, napisał o tym imieniu, w którym jest zbawienie, w którym jest żywot wieczny. Jana 20 rozdział 30 i 31 wiersz mówi tak. Wielu też innych znaków dokonał Jezus wobec swoich uczniów. Nie zostały one spisane w tej księdze. Te natomiast zostały spisane po to, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierzyli, mieli życie w Jego imieniu. Cały Nowy Testament mówi o Jego imieniu. Uczniowie wzywali imienia Pana. Apostoł Paweł napisał, każdy, kto wezwie imienia Pana, zbawiony będzie. Świadkowie Jehowy wyrwali sobie ten werset. Jest to cytat z księgi Joela 2,32, to prawda. Ale kontekst wskazuje na Chrystusa. Dlaczego? Ponieważ jak czytamy list do Rzymian, 10 rozdział, chociażby od początku, to możemy się dowiedzieć z niego Rzymian. Gdzie apostoł? Rzymian, 10 rozdział. Jak czyta się od początku, to jest może troszkę wyżej, nie 10 rozdział, a troszkę wyżej, ten 33. Zgodnie z tym, jak napisano, to kładę na Sionie kamień, obraz i skałę skandalu. Ten, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Ten, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. On jest kamieniem, obraz i skałą skandalu. O kim to pisali prorocy, że jest skałą skandalu, skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela? O kim to pisał? No o Jahwe. Nie ma innego. W kogo nie przyjęli Żydzi? Nie przyjęli Jezusa. Pan Jezus mówi, jak czytałem w Jana 8, przyszedł, ale wyście go nie rozpoznali. On im mówił o Ojcu, tego, który w Starym Testamencie mówi do nich, ale oni go nie rozpoznali. Bluźnisz, powiedzieli. Podajesz się za Boga. Ty jesteś tylko człowiekiem. Mówili mu, czyż nie jest to syn cieśli, a matka jego, czyż nie jest tutaj? No nie jest to syn cieśli. To jest Syn Boga. Wstąpił w Duchu Świętym, aby nas zbawić. Kto może zbawić człowieka? Czy może zbawić jakieś stworzenie? No nie. No może jednak. Ktoś powiedział, no Bóg posłał Syna swego tak na świat. Zgadza się, Bóg posłał Syna swego na świat. Ale gdzie w Starym Testamencie możemy przeczytać, że Bóg pośle Syna swego, aby nas odkupił? Czy jest takie stwierdzenie? Jest stwierdzenie, Księga Izajasza, 35 rozdział. Księga Izajasza, 35 rozdział. Wiersze 4, 5, 6. Księga Izajasza 35, 4, 5, 6. Mówcie do targanych niepokojem, bądźcie mocni, przestańcie się lękać, oto wasz Bóg. Nadchodzi już pomsta, zbliża się on z odpłatą, przychodzi, aby was zbawić. Wtedy otworzą się oczy niewidomych i uszy niesłyszących usłyszą. Chromy podskoczy jak jeleń i radośnie zawoła niemy, gdyż na pustyni wytryśnie woda, na stepie popłyną potoki. Oto wasz Bóg. Zbliża się on z odpłatą. Przychodzi, aby was zbawić. Wtedy otworzą się oczy ślepych i uszy głuchych. O kim to pisał? O kim świadczy tutaj Izajasz? No o nim to świadczą wszyscy prorocy. Wy jesteście moimi świadkami. Kiedy, wiecie, kiedyś nie rozumiałem tego, bo to było dla mnie zakryte, ale tak sobie zastanawiam, jak to jest, że ojciec ma swoich świadków, a Jezus ma swoich świadków. Taka konkurencja jakieś. Mamy Stary Testament, Nowy Testament. Sprzeczność jakaś taka. Nie jest sprzeczność. To jest, jak Bóg jest jednością, tak to jest też jednością. Nie można niczego wyrwać, nie można niczego z Biblii, że to jest nieważne. Oczywiście są pewne rzeczy, które się wypełniły, ale to, o czym mnie przekonało, że ten, który mówił tam, mówi tu, to Pan Jezus mówi, że kto we mnie wierzy, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. Dlatego mógł powiedzieć, aby wszyscy czcili Syna tak, jak czczą Ojca. Tak jak? Nie inaczej. Negują, spotkamy się z pewnym ugrupowaniem religijnym, które neguje oddawanie czci Chrystusowi. Mówią, no Boga nikt nie widział. Cytują werset z Jana 1,18. Tak, Boga nikt nie widział, ale gdzie? W światłości niedostępnej. Tam go nikt nie widział. Ten Chrystus, który przyszedł tu na ziemię, jest napisane, że jest obrazem Boga niewidzialnego. Dlaczego on jest obrazem Boga niewidzialnego? Dlaczego tak apostołowie o nim pisali? Ten sam apostoł Paweł w liście do pierwszym Tymoteusza, w 6 rozdziale, napisał tak, wiersze 14, 15, 16. Pierwszy Tymoteusza, 6 rozdział. Nakazuję ci w obliczu Boga, który wszystko ożywia, i w obliczu Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył wspaniałe wyznanie, abyś zachował przykazanie bez skazy i zarzutu, aż do przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa, które we właściwym czasie objawi. Cudowny, jedyny władca, Król królów i Pan panów, jedyny nieśmiertelny, żyjący w świetle niedostępnym, ten, którego nikt z ludzi nie widział i zobaczyć nie jest w stanie, jemu niech będzie cześć i potęga na wieki. Amen. O kim to pisał znowu tutaj? Apostoł Paweł pisze o Chrystusie. On jest jedynym władcą, królem królów, panem panów, jedynym nieśmiertelnym, który mieszka w świetle niedostępnym. Dlatego napisał, że on jest obrazem Boga niewidzialnego, bo jego tam nikt nie widział. Apostoł Jan napisał w Ewangelii Jana, w pierwszym rozdziale, że i ujrzeliśmy chwałę Jego, Kogo chwałę? Lud ujrzy moją chwałę, Bóg mówi. Oczywiście nie uwierzyli. Tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Go przyjęli. Kogo? Boga. Tą skałę. Skałę, którą jako skałę zgorszenia dla obydwu domów Izraela. Tutaj jeszcze chciałbym uzupełnić ten Rzym, bo przeskoczyłem tak szybko, żeby tak w rozmowach z naszymi bliźnimi zwrócić uwagę na ten list Rzymian, 10 rozdział. Wiersz 9 mówi tak: bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus i uwierzysz w swym sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. Wiara płynąca z serca zapewnia sprawiedliwość, a jej wyznanie ustami zapewnia zbawienie. Pismo bowiem stwierdza: ten, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie ma przy tym różnicy między Żydem a Grekiem. Wszyscy mają tego samego Pana, hojnego dla wszystkich, którzy Go wzywają. Dlatego zbawiony będzie każdy, kto wezwie imienia Pana. Jak jednak mają wzywać, skoro w Niego nie uwierzyli? A jak uwierzyć, skoro go nie słyszeli? A jak usłyszeć bez kogoś, kto głosi? W kogo nie uwierzyli? No w Jezusa. On do swoich przytał, swojego nie przyjęli. Tutaj apostoł Paweł w liście tym 12 wierszu mówi tak: wszyscy mają tego samego Pana, albo jednego Pana, jak mówią inne przykłady. Oczywiście wiemy, że jedynym Panem jest Jezus. On jest Panem wszystkich, jak napisał Dzieje Apostolskie 10:34 albo 6. Dzieje Apostolskie 10. Napisał tak: odniosę się teraz do poselstwa, które przekazał synom Izraela, głosząc za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, który jest Panem wszystkich, dobrą nowiną pokoju. A więc Jezus jest Panem wszystkich. Czy jest inny Pan? Wiem, że jest jeden Pan, jeden Bóg, jeden Duch. Nie ma trzech Bogów, trzech Panów, ani trzech Duchów. Jest jeden Bóg, który nas stworzył. To Ojciec, Syn i Duch Święty. Niektórzy tą prawdę negują, poniżają Chrystusa, tak jak ci Żydzi, ale wy mnie znieważacie. Albo będziemy wierzyć w Chrystusa, albo będziemy rzucać w Niego kamieniami jak Żydzi. Amen. Ojcze, pragniemy wielbić Ciebie. Dziękujemy za objawienie, jakie nam dałeś w Jezusie Chrystusie, Twoim Synu. Przyszedłeś do nas, abyśmy poznali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga. Patrząc na Syna, widzimy Ojca. Dziękujemy, że i dzisiaj możemy stanąć przed naszym Bogiem, naszym Stwórcą, naszym Zbawcą, naszym życiem, naszą nadzieją. I chociaż wiele z tych rzeczy, które tutaj słyszeliśmy, są trudne, aby je zrozumieć naszym ludzkim rozumem, Ty, Panie, jednak obiecałeś nam pomoc Twego Świętego Ducha, który oświeca nas, który bierze z tego, co Twoje, i objawia nam. I o to prosimy, byś oświecał nasze umysły, byś oświecał nasze serca, aby to poznanie Boga, jakie jest na obliczu Chrystusa, jaśniało i w naszych sercach, abyśmy Go święcili w nas, w naszych sercach jako Pana. abyśmy też w ten sposób oddawali cześć naszemu Bogu i Ojcu. Modlimy się o Twoją łaskę i pomoc dla tych wszystkich, Panie, którzy są ślepi na tą prawdę. Dla tych wszystkich, którzy głoszą inną Ewangelię. Ewangelię pozbawioną chwały Chrystusa. Modlimy się, Boże, byś ratował ich i dał nam też cierpliwość i miłość i łaskę, odwagę w świadczeniu o Panu Jezusie Chrystusie, w którym jest życie, w którym jest zbawienie. Modlimy się, uzdalnij nas, prowadź nas i daj, aby to świadectwo o Twoim Synu, który nas umiłował, który wydał samego siebie za nas, który zmartwychwstał i który żyje i przyjdzie w chwale, do końca dni było rozgłaszane po całej ziemi na zbawienie wszystkim narodom. Niechaj dzisiaj nasze serca uwielbiają Ciebie. Niechaj dzisiaj nasze usta wyznają to imię, które jest ponad wszelkie imiona. Imię Jezus. Amen. Amen. I powiedział do wszystkich: jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją, a kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie? To bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale swojej, gdy przyjdzie w chwale swojej i Ojca, i aniołów świętych. Powiadam wam zaś prawdziwie, niektórzy z obecnych tutaj nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże. A mniej więcej 8 dni po tych mowach zabrał sobą Piotra i Jana i Jakuba i wszedł na górę, aby się modlić. A gdy się modlił, wygląd oblicza jego odmienił się, a siata jego stała się biała i lśniąca. A oto dwaj mężowie rozmawiali z nim, a byli to Mojżesz i Eliasz, którzy ukazali się w chwale i mówili o jego zgodzie, który miał nastąpić w Jerozolimie. A Piotra i jego towarzyszy zmógł sen, a gdy się obudzili, ujrzeli chwałę jego i tych dwóch mężów, którzy przy nim stali. A gdy oni rozstawali się z nim, Piotr, nie wiedząc, co mówi, rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być. Uczyńmy więc trzy namioty, jeden Tobie, jeden Mojżeszowi, jeden Eliaszowi. A gdy on to mówił, powstał obok i zacienił ich. I zlękli się, gdy wchodzili obok. A z obłoku odezwał się głos: Ten jest Syn mój wybrany, tego słuchajcie. Dziękuję Ci, Ojcze, że się możemy słuchać o Tobie, o Twoim Synu Jezusie Chrystusie. Dziękuję Ci, Panie Jezu Chryste, za to, że Ty pokazałeś nam Ojca, Jego serce, Jego miłość do nas, Jego niezwykłą cierpliwość, akceptację. Dziękuję, że uwolniłeś nas, Panie Jezu, z mocy złego, ze śmierci, abyśmy mogli już zawsze żyć z tym, którego kochamy, z naszym Ojcem, z Tobą Jezu. Tak, Panie, wszystkim. Dziękuję, że kochasz, że przygarniasz nas, że odpuszczasz nam nasze grzechy. Dzięki. Bądź z nami, Panie, w naszych sercach i duszach, aby wziął z głębi naszych serc uwielbienie i tęsknotę za Tobą. Amen. Amen. Kapłanem jest sam, gdzie radość i pokój prawdziwy z miłości udziela Bóg nam. Opójdź do kościoła żywego, podążaj przez wiarę bliżej do Boga sumienia czystego, w tym domu modlitwy swe śpi. Czy znamy Ci prawdziwy, co słucha i prawdy się zna, gdzie każdy się czuje szczęśliwy, że Bóg usławienie swe da. Powróć do kościoła żywego, podążaj przez wiarę bliżej do Boga sumienia czystego, w tym domu modlitwy swe śpi. Zasadą jest tak, że ludzie to bracia prawdziwi, a głową i ojcem Bóg sam. Opójdź do kościoła żywego, podążaj przez wiarę bliżej do Boga sumienia czystego, w tym domu modlitwy swe śpi. Jako ludzie nieobciążeni zbędnym balastem. Panie, proszę Cię. Proszę Cię za tych, którzy nie ma Cię na tym zgromadzeniu, którzy czują się, Panie, częścią tej wspólnoty, tego zboru. Panie, gdziekolwiek są, cokolwiek robią, nawet jeśli robią rzeczy głupie i złe. Panie Boże, zmiłuj się nad nimi. Ulituj się i wesprzyj ich. Prosimy. Mogli stanąć w wierze i pokonać zło, które próbuje ich usilnić. Ale też, Panie, wspieraj tych, którzy z jakichś innych powodów nie są na tym zgromadzeniu. Aby, Panie, wiedzieli, że dzisiaj w jedności ducha za nimi stoimy. Modląc się, Panie, do Ciebie o nich, aby tam, gdzie są wytrwali, tam, gdzie są, Boże, wyciężani. Panie, tak dziękuję Ci, że nie jesteśmy osamotnieni w naszych problemach, w naszych doświadczeniach, Boże. Ale to jest wspaniałe widzieć, że Ty jesteś Bogiem, który te wszystkie problemy, doświadczenie bierzesz na siebie. Że Ty znasz nasze serca, że wiesz o nas wszystko, Boże. I to jest wspaniałe, to jest cudowne. Proszę Ci, Panie, abyś, Panie, błogosławił każdego z nas osobna. Panie Boże, zawsze sobie wyobrażam te Twoje święte dłonie, które kładziesz na nas, które, Panie, uzdrawiają nas, które błogosławią nas. Panie, wierzę, że te dłonie dzisiaj kładziesz na każdego z nas. Proszę Ci, Panie, błogosław swoje słowo i to, które słyszeliśmy, niech pracuje w naszych sercach. Prosimy. I to, które będziemy słyszeć, te pieśni, abyśmy, Panie, napełnieni tym pokarmem. Panie, byli ludźmi duchowo sytymi i, Panie, mieli siły dalej podążać za Tobą. Bądź Boże Jahwe, Boże Izraela, Boże całej ziemi, błogosławiony w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Psalm 148. Alleluja. Bardzo Pan niebiosy. Bardzo Bogu wysokości. Bardzo po wszyscy Jego aniołowi. Bardzo po wszyscy Jego następcy. Bardzo po słońcu księżycu. Bardzo po wszyscy gwiazdy świecące. Bardzo po nieba najwyższe. I Bogu co Bogu niebem. Niech imię Pana wychwalamy. On bowiem nakazał, że zostały stworzone, utwierdził je na zawsze, na wieki. Nadał je który nie przemienił. Parcie Pana w ziemi, pokoju i wszystko mnóstwo wielbienie. Ogień, kwiaty, śniegu i mgło, fałtowy tragany, popełnił się to słowo. Góry i wszelkie pamięci, drzewa rodząca owoc i wszystkie cele. Dzikie zwierzęta i tylko wszelakie. To, co się robi na ziemi i ptactwo przyglade. Królowie ziemcy i wszystkie narody, władcy i wszyscy sędziowie na ziemi, młodzieńcy, a także kibice, starcy wraz na zwierząt, niech miło Pana wytrwalają, bo tylko Jego imię jest wzniosłe. Majestat Jego góruje nad ziemią i niebem. I pomnaża moc swojego ludu. Pieśń pochwalna dla wszystkich Jego świętych, synów Izraela, ludu, który mu jest bliski. Alleluja. Amen. Amen. Niech cały świat błogosławi Pana. Szum oddaje mu cześć. Błękitne morza wypraszczą swe dłonie z nami. Skalisty gór potęga kłania się. Aniołów chór radością błogosławię Cię. I moje serce też oddaję Tobie cześć. Uwielbiam święte imię Twe. Modlitwą mą błogosławię Pana, a w sercu bym nucę tę pieśń. Narody liczne idą do Ciebie, Boże, by w Tobie znaleźć swój kres, tęsknoty kres. I moje serce też oddaję Tobie cześć, z radością błogosławię Cię. I moje serce też oddaję Tobie cześć, uwielbiam święte imię Twe. I cały lud modli się do Ciebie, a miłość Twa uzdrawia nas. Stajemy tu, dzieci wolności Boże, by błogosławić Cię wciąż po wieczny czas. I moje serce też oddaję do Niech będzie błogosławiony Syjon, Pan, który mieszka w Jeruzalemie. Nasz Pan, o święty Pan zastępów. Prawy jest i słuszny każdy Jego czyn. Fałsz nie wyjdzie z Jego ust, Jego droga prawdą jest. Niebiosa z ziemią głoszą chwałę. Amen. Ciebie. Nie chcę śpiewać pustych słów. Nie szukam wrażeń, szukam Ciebie, Panie. Thank you. tak, Panie, modlimy się, by Twój Święty Duch pociągał nasze serca ku Tobie, objawiając nam Twoją wspaniałość, Twoją wielkość, abyśmy służyli Tobie z drżeniem i z bojaźnią, ale też pełni ufności, pełni wiary, pełni miłości. Przemawiaj do nas, prosimy, i błogosław też dzieci, za którymi, Panie, błagamy Ciebie, byś je zbawił, byś ich serca otworzył, aby one Ciebie umiłowały, tak jak Ty ich umiłowałeś. Prosimy, błogosław osoby, które zajmują się dziećmi, uczą je Twoich słów, starają się być przykładem Twojej miłości, Twojej dobroci. Wykonuj i w ich sercach Twoje dzieło. Modlimy się o te nadchodzące wakacje, Panie, abyś też w tym czasie strzegł je, chronił je od złego, działał w ich sercach i objawiał siebie, tak aby nawracały się do Ciebie, odwracały się od tego świata i zwracały się do Ciebie jako Pana, Zbawiciela, Boga naszego. Prosimy, otwórz nasze uszy, nasze umysły i mów do nas. Amen. Usiądźmy, proszę. Witam Was serdecznie w imieniu Pana Jezusa. Kochani, dochodzimy do 4 rozdziału listu Jakuba i jeśli mamy jeszcze chwilę cierpliwości, to posłuchajmy, pomyślmy, pomódlmy się. 4, bracie. 4. Taka pogoda za oknem, że wiecie... Nie wiem jak wy, ale można się czuć zmęczonym. Nie wiem, czy powietrza jest tutaj dosyć. Ja bym najchętniej wam usłużył, wiecie, jakimś słowem orzeźwiającym, takim, które by było takim, no, dla was taką ulgą może w tą pogodę. No, ale trafiliśmy na rozdział 4, który, no nie należy do tych fragmentów Słowa Bożego najbardziej pokrzepiających, najbardziej orzeźwiających. No ale taki rozdział jest i skoro jest, to znaczy, że to jest dobre słowo, cudowne słowo od Pana Boga. Cudowny list od Boga do człowieka, kochani, więc musimy posłuchać, musimy rozważyć i cieszę się, że możemy znowu robić to wspólnie. Więc przeczytajmy może pierwszych 12 wersetów. Dzisiaj zajmę się właściwie tylko połową tego rozdziału, bo i czas trochę, nie wiem, czy nagli, czy to dobre słowo, czy się spieszymy na plażę. Nie, czas nie nagli, ale po prostu się robi późno, może być za długo, ktoś mógłby zasnąć. Skąd wojny i walki wśród was? Czy nie z waszych rządz, które toczą bój w waszych członkach? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Toczycie wojny i walki, a nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, chcąc tym zaspokoić wasze żądze. Cudzołożnicy i cudzołożnice, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi: Duch, który w nas mieszka, zazdrośnie pożąda? Większą zaś daje łaskę, bo mówi: Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym daje łaskę. Poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie umysłu dwoistego. Ubolewajcie, smućcie się i płaczcie. Wasz śmiech niech się obróci w smutek, a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a On was wywyższy. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia brata i osądza brata, obmawia prawo i osądza prawo. Jeśli zaś osądzasz prawo, nie jesteś wykonawcą prawa, lecz sędzią. Jeden jest prawodawca, który ma moc zbawić i zatracić, a ty kim jesteś, że osądzasz drugiego? Twarda mowa, twarde słowa. Kochani, no mi też nie jest, wiecie, tak super przyjemnie te słowa odczytywać w tak zacnym gronie, w jakim przyszło mi to mówić. No ale może jak Bóg da, to zobaczycie też i moje intencje. W tym zapowiem, że nie chciałem was tutaj powyzywać od cudzołożników. Kochani, to jest 4 rozdział, a pewna myśl ciągnie się od początku. I może, żeby nie sięgać aż do 1 rozdziału, chciałbym tylko króciutko z 3 rozdziału kontekst przypomnieć, żebyśmy byli w temacie. W poprzednim rozdziale Jakub wzywał braci usługujących, tudzież pragnących usługiwania Słowem Bożym, do tego, by nie podejmowali się tej służby w sposób pochopny, w sposób może taki nadgorliwy, czyli bardziej gorliwy, niż jest to im dane. Mówił też, by ta służba nie była, albo inaczej, albo była prowadzona przez braci dojrzałych, przez takich, którzy swoim życiem pokazują, że to mądrość Boża w nich mieszka i ich prowadzi. I ten rozdział 3 kończył się takim przesłaniem, że ta mądrość Boża, która mieszka w ludziach, w sercach ludzkich, ona nie jest tylko, ona tam nie pozostaje tylko, wiecie, w tych sercach. Ona gdzieś wykwitnie i przynosi owoc, albo błogi owoc pokoju, albo niestety gorzki i zepsuty owoc pełny kłótliwości, niesprawiedliwości lub wszelkiego złego czynu. I tak się kończył rozdział 3. I teraz wybaczcie, ale jeszcze jedną malutką erratę muszę wprowadzić do tego, co mówiłem przy tamtej okazji. Ponieważ powiedziałem takie słowa, zwracając się do sióstr, mówiąc, że siostry kochane, drogie, nawet jeżeli wy nie będziecie nauczycielkami, bo macie inne powołanie, to powinnyście te słowo znać, rozważać je, wysłuchać i dobrą lekcję przyjąć. I wiecie, tak się złożyło, że jeden z braci, który nas słucha w internecie, zwrócił mi uwagę, że słowa te zabrzmiały tak, że mogły zabrzmieć dwuznacznie, że mógłbym jakoby tymi słowami dać pole do nauki o tym, że siostry, kobiety mogą być nauczycielkami w zborze, w zgromadzeniu. To chciałbym tak dla porządku sprostować, że nie miałem tego na myśli, a raczej wręcz coś przeciwnego. I może niefortunnych słów użyłem. Chodziło mi o to, że kochane siostry, pomimo tego, że nie będziecie nauczycielkami, powinnyście znać to słowo. Taki niuans drobny, ale może doprowadzić do nieporozumień. Więc zaświadczam, że nie głosimy z tego miejsca doktryny o tym, że siostry i kobiety są powołane do bycia nauczycielkami w zgromadzeniach, w zborach. Mam nadzieję, że moja errata została przyjęta przez was, drogie siostry, i przez słuchaczy. No ale dobrze, przechodzimy do rozdziału 4. Twarde słowa, jak powiedziałem, bo odnoszą się do ludzi określonych, no tak, niedwuznacznie, może powiem. Cudzołożnicy i cudzołożnice. Wiecie, nie można tak sobie lekką ręką powiedzieć. Ja bym na przykład do żony nie mógł powiedzieć cudzołożnico, dlatego że coś mi się w niej nie spodobało. Nie wiem, zawiniła wobec mnie. Może nie będę sięgał po trywialne przykłady, ale wiecie, co chcę powiedzieć, że to nie są takie proste słowa. List jest pisany do zboru. Jakub, jak wierzymy w autorytecie i w bojaźni przed Bogiem, wypowiada te słowa do ludzi gromadzących się w imieniu Pana Jezusa. W innych miejscach czytamy, że Kościół jest nazwany oblubienicą Boga. No kochani, jakby do mojej oblubienicy ktoś powiedział cudzołożnico, bezpodstawnie, chyba bym się zdenerwował. Ale wierzymy, że Bóg się nie zdenerwował na Jakuba, że te słowa są prawdziwe. Tylko czy my je dobrze rozumiemy? Przepraszam, jakieś problemy alergiczne, więc trochę z gardłem mogę kaszleć. Zatem kto jest adresatem tych słów, tego wezwania Jakuba? W Słowie Bożym jeszcze w dwóch miejscach, myślę tutaj o Nowym Testamencie, gdzie apostołowie zwracają się do Kościoła, do ludzi, no właśnie do oblubienicy, tak? Albo po prostu do zgromadzeń, może tak lepiej będzie. Jeszcze w dwóch miejscach czytamy tak twarde słowa, to są słowa z drugiego listu apostoła Piotra, z drugiego rozdziału, nie będziemy już ich czytać, bo trochę czasu mało, i słowa z listu Judy. Tam jest mowa o ludziach też określanych twardą mową. Ale tylko w tym miejscu, i to uważam za ciekawe, tylko w tym miejscu Jakub, czy apostoł na kartach Słowa Bożego, zwraca się bezpośrednio do tych ludzi. On już nie opisuje tylko ich z boku patrząc, nie określa ich postępowania, ale zwraca się bezpośrednio, wzywając ich do wysłuchania i zareagowania na te słowa. No więc właśnie, pierwsze pytanie. Skąd wojny i walki wśród was? I tutaj po tym pytaniu już wiemy, że w społecznościach, do których Jakub się zwraca, musiały pojawiać się bardzo złe zachowania braci. Bardzo złe, takie, które no, opisuje tutaj jako wojny i walki wpośród nich. Cóż to za wojny i za walki mogły być? Czy to chodziło o dyskusję w miłości braterskiej, bo na przykład ktoś ma inne poznanie na temat słowa, drugi ma inne i się spotykają i dyskutują. Dyskutują długo, namiętnie, z lubością, czy to o takie wojny i walki może chodzić. No nie, nie o takie. Dlaczego tak myślę? Bo Jakub odpowiada na pytanie, skąd się biorą te wojny i walki. Ano, nie biorą się z tego, że bracia chcą dojść do jedności duchowej albo chcą dojść do jednomyślności doktrynalnej albo sobie usłużyć, albo pomóc. To nie stąd się bierze. On mówi, że one się biorą z rządz, które są w waszych członkach. No właśnie, żądzę. Nie żądza, nie pragnienie tego, by ubłogosławić brata. Żądza, by dogodzić sobie. Pragnienie, by postawić na swoim i to postawić w taki sposób, żeby zebrać z tej wojny i z tej walki jak najwięcej łupów, jak najwięcej chwały dla siebie. No to taka moja charakterystyka, ale czytajmy dalej. Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Toczycie walki, wojny i walki, a nie macie, bo nie prosicie. Więc tutaj już troszeczkę się rozszerza, tak? Mamy wojny, walki, no i pojawia się jeszcze coś, pojawia się zabójstwo, zabijacie. Poezja, figura retoryczna. Może chodzi o to takie, wiecie, zabijacie słowem, bo słowem można też zabić, zranić. Może tak, ale ja myślę, że musimy zobaczyć to słowo w tym kontekście. Wojny, walki, zazdrość, wreszcie zabójstwa. I wiecie, nie myślę sobie, że tu chodzi o to, że teraz jeden brat wstał, wiecie, z ławki kościelnej i bratu z ławki kościelnej łeb ściął maczetą albo w jakiś inny sposób go tam gdzieś dopadł w ciemnej uliczce i o takich mordach tutaj mowa. Ale pomyślmy, na przykład, gdy apostoł Paweł szedł do Damaszku, czym on tam dyszał? Jaką rządzą? Rządzą czego? Rządzą mordu. Kochani, tam były takie czasy, było prześladowanie. Nie trudno sobie wyobrazić w czasach prześladowania, że może dojść do prawdziwych zabójstw, prawdziwych morderstw. No już się robi mniej fantastycznie, bardziej tak realnie, prawda? No, myślę, kochani, że te zabójstwa, te mordy mogły się tam odbywać. Druga sprawa jest taka, że Jakub chyba nie na ślepo rzucał takie oskarżenia właśnie o te walki i mordy i tak dalej. Ciężko mi sobie wyobrazić, że nie wiedząc, nie znając sytuacji w zborach, do których się pisze list, starszyzna siada i pisze takie słowa, takie konkretne, tak? Takie wręcz, można powiedzieć, oskarżające o konkretne czyny. Siada, pisze, ale nie wie, ale tak naprawdę nie wiemy. No może tam tak jest, bo takie czasy. Więc na wszelki wypadek zarzućmy tym braciom w tamtych zborach, że są tacy właśnie, że się kłócą, biją, walczą i dochodzi do zabójstw. Nie posądzamy apostoła ani starszych zboru w Jerozolimie, gdzie Jakub był filarem, o to, że tak robili. Raczej myślimy, że smród tych zgniłych owoców, o których on tu pisze, był jawny. Roznosił się i musiał po prostu dotrzeć do ucha apostoła, który w autorytecie apostolskim postanawia interweniować. Kochani, ja bym chciał jeszcze, żebyśmy jeszcze chwilę się zatrzymali na charakterystyce tych ludzi. Ja wiem, i to jest tylko wstęp tak naprawdę do tego, co chcę powiedzieć, co odbieram z tego rozdziału, a myślę, że jest cudowny. Ale musimy ten przydługi wstęp zrobić, żeby dobrze zrozumieć intencje Jakuba i dalsze jego wezwania. Mowa tutaj jest o nieprzyjaźni z Bogiem, o wrogości wobec Boga. I znowu, o jakiej my tutaj nieprzyjaźni mówimy, o jakiej wrogości i... No bo wiecie, no czytamy te słowa, ja nie wiem jak wy, ale ja jak czytam ten list, chciałbym wiedzieć, co Bóg do mnie mówi osobiście też przez te karty. Więc, no właśnie. Przeczytajmy jeszcze raz ten werset. Cudzołożnicy i cudzołożnice. Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Długo myślałem nad tym wersetem, oglądając go z różnych stron, w różnych tłumaczeniach, no bo on nie jest w swojej konstrukcji taki prosty. Wystarczy zwrócić uwagę na gramatykę tego zdania, trochę ją zmienić, trochę ją zinterpretować, właśnie ze względu na gramatykę i można wyciągać różne wnioski. Bo na przykład, czy tu jest mowa o tym, że Bóg staje się waszym wrogiem? Czy jest mowa, że wy się stajecie jego wrogami? Albo inne pytanie, czy jesteście wrogami, czy stajecie się? Czy stajecie się z własnej woli, czy stajecie się według tego, że Bóg was na przykład tak dekretem opisuje? I to są takie niuanse, które mogą zmieniać postać rzeczy w rozważaniu tego wersetu i tego fragmentu w ogóle. Ale ja nie chcę tutaj z tego miejsca teraz przekonywać do jakiejś jednej interpretacji jedynie słusznej i tworzyć naokoło tego wielki szum. Niech to słowo też pracuje w naszych sercach i niech Bóg przekonuje nas do tego, co tu jest napisane w kontekście w ogóle poznawania Słowa Bożego. Ale na ten dzisiejszy czas, na to dzisiejsze rozważanie, chciałbym zadać pytanie sobie i wam, czy tu może być mowa o tym, że dziecko Boże upada, popada w grzech i staje się nieprzyjacielem Boga, staje się jego wrogiem. Bo wiemy przecież, że każdy z nas te upadki zalicza. Każdemu z nas zdarza się niestety zgrzeszyć. I grzechu bagatelizować nie można. Nie można powiedzieć, że to tylko grzech. I nie chciałbym być właśnie dzisiaj tak zrozumiany, ale przyjrzyjmy się jeszcze paru myślom. Zapłatą za grzech jest śmierć. I to jest pewne. Czyli grzech to jest coś tak złego, że jedna odpłata za grzech jest przewidziana. Jest to zupełnie przeciwne naturze Bożej. Bogu się nie zdarzy zgrzeszyć. W Bogu nie ma grzechu. Bóg nie ma niczego wspólnego z grzechem. Nie On do grzechu kusi, nie On grzech zaprojektował, nie On za grzech jest odpowiedzialny. Jednocześnie wiemy, że grzech jest też zupełnie przeciwnym czymś do natury dziecka Bożego, do tej nowej natury. Ta wielka tajemnica, którą apostołowie ogłaszali, to, co mówił Pan Jezus, te wielkie prawdy o tym, że Chrystus w nas jest naszą nadzieją, że nowe życie to życie wieczne, to żywot, który dostajemy od Chrystusa, to też nie ma nic wspólnego z grzechem. To nie ten żywot, który żyje w nas i pochodzi od Chrystusa, nie on też jest odpowiedzialny za grzech. Jako ludzie, jako zepsuci, zdeprawowani ludzie, byliśmy pod panowaniem grzechu. I to myślę, że jakbym zapytał, kto z was był pod panowaniem grzechu, to wszyscy ręka w górę i jak jeden mąż, każdy z nas był pokonany przez grzech, usiedlony przez grzech, zniewolony, absolutnie bez szans, żeby z nim wygrać. Niezależnie od tego, jak moralne życie wiedliśmy, bardziej, mniej, lepsze, gorsze, każdy z nas był przez grzech zniewolony. Ale też wyznajemy i wierzymy, że Bóg, sam Bóg sprawił, to dzisiaj słyszeliśmy z tego miejsca, że to sam Bóg sprawił, że upadły człowiek, martwy w grzechu, zniewolony przez grzech, został odrodzony, zrodzony na nowo, narodzony z nieba, że z łaski stał się dzieckiem Bożym, bratem Chrystusa, współdziedzicem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego, odziedziczył żywot wieczny, został pojednany z Bogiem, dostał przystęp do Jego tronu. Tak naucza Biblia. To, co teraz powiedziałem, to jest amen. Kochani, jako umiłowane dzieci Boga mamy łaskę i Jego przychylność ku pokucie z grzechu i ku usprawiedliwieniu, ku oczyszczeniu totalnemu. I co? To jest przeciwne zupełnie, prawda? Temu, że można być wrogiem Boga, a dzieckiem Boga. Dzisiaj taka pieśń była, słuchajcie, no przepiękne słowa. Dzieci wolności Bożej. Stajemy tutaj. My to wyznajemy, że jesteśmy dziećmi wolności Bożej. Wyzwoleńcami Boga. Jego sługami, Jego dziećmi, Jego przyjaciółmi, Jego oblubienicą. Nie przez nasze dobre zachowanie i uczynki. To nie z nas. To jest akt Jego łaski. Z aktu Jego łaski wynika dla nas prawda, że nie jesteśmy Bożymi wrogami, a Bóg nie jest wrogiem naszym. Bóg jest Ojcem naszym, nie wrogiem. Ale byliśmy Jego wrogami. Przeczytajmy trzy wersety z pierwszego listu Jana, z rozdziału pierwszego, werset 9. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Ten sam list, drugi rozdział, pierwszy werset. Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. I On jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata. Z listu do Rzymian apostoł Paweł mówi, któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia. Dalej list do Rzymian, tym razem 5 rozdział. Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego ocaleni od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej, będąc pojednani, będziemy ocaleni przez Jego życie. Byliśmy wrogami, zostaliśmy pojednani. Tak więc, kochani, grzech w naszym życiu znajduje swoje usprawiedliwienie. Ale i tutaj dochodzimy do rozważania teraz tego Jakuba. Ale to się nie dzieje, wiecie, od tak. Ta cała nauka, która mówi, że mogę żyć jak łajdak, mogę lekko traktować grzech, mogę sobie trwać w grzechu i kto mi co zrobi, bo mam orędownika u ojca, no kochani, absurd. To wiecie, że to nie o tym mówimy, nie to głosimy, wręcz zaprzeczamy takim banialukom. Zatem prawda, która płynie z tych wersetów, które czytałem teraz, to jest prawda, ale dla tych ludzi, u których jest to prawda. Ale powiedziałem tych prawd. Przepraszam. Kochani, my to musimy widzieć w naszym życiu. To musi być widoczne. Jeżeli łaska Boża w nas działa, jeżeli Chrystus, który oręduje za nami, przebacza nas i oczyszcza nas, to efekty tego oczyszczenia muszą być widoczne. Ja nie mogę skończyć na wyznaniu, że mój orędownik mnie oczyszcza i chodzić w brudzie, bo to się nie zgadza, to jest nieprawda. Ktoś, kto tapla się w brudzie i mówi, że Chrystus go oczyszcza, no co on robi? Kłamie. Mówi nieprawdę. Gdy upadniemy, gdy zgrzeszymy, przychodzimy do Boga. Dzieci wolności Bożej przychodzą do Boga. Nie w kajdanach grzechu, w usidleniu, które im nie pozwoli przyjść do Boga. Ale zapraszani przez samego Boga, przez Jego łaskę, przychodzimy ze skruchą, z żalem, z płaczem. Nie godzimy się na grzech w naszym życiu. Podejmujemy walkę z nim. Nie godzimy się na to, że grzech panuje, że grzech jest widoczny, obserwowalny, namacalny, a wręcz wydaje takie owoce, o jakich dzisiaj czytaliśmy. Jest jeszcze taki synonim, moim zdaniem synonim, miłości świata, bo tutaj jest, wiecie, ten miąższ, ten klucz. My to musimy zrozumieć, co to znaczy ta miłość świata. To nam da odpowiedź na pytanie, o kim mowa jest w liście Jakuba. To nam da odpowiedź na pytanie, czego mamy się sami wystrzegać i do czego jesteśmy wzywani. Miłość do świata, i tutaj pozwolę sobie na taką prywatną wycieczkę w kierunku pewnych ludzi, którzy, jak mnie mam od wieków, ale w dzisiejszych czasach również nauczają, że jest to utrzymywanie bliskich kontaktów z ludźmi jeszcze nie nawróconymi. Miłość do świata. Kim ty się otaczasz? Gdzie ty jesteś? W jakim towarzystwie? Albo miłość do świata to, wiecie, podziwianie dzieł kultury i sztuki tworzonych przez niewierzących ludzi. Kochasz świat. No czym ty się zachwycasz, człowieku? Nie możesz, bo kochasz świat. Nie wiem, jakie jeszcze... To ja sam, wiecie, mówię teraz i słyszę, że to jest absurdalne, przepraszam, ale może są jakieś bardziej poważne odcienie tego typu nauki, która chce nam powiedzieć, że miłością do świata jest, nie wiem, wiecie co, radość jakaś, jakiś... No bo chrześcijanin musi być smutny, tu przecież masz napisane, płacz i niech twoja radość, co ty się tu radujesz? Ma się obrócić to w płacz i... I co jeszcze? Zgrzytanie zębami? Kochani, to nie ta nauka. Miłość do świata, ta przyjaźń ze światem, Tam jest takie ciekawe słowo użyte, ja nie wiem, może się pomyliłem, ale ono występuje tylko tutaj, a jest w tym wersecie właśnie, w Nowym Testamencie i w Starym. Nie znalazłem, żeby to konkretne słowo jeszcze gdzieś było, ale ono pochodzi od słowa właśnie taki przyjaciel. Przyjaciel, ale wiecie, no, Pan Jezus nazywał przyjaciółmi swoich uczniów właśnie tym słowem, tym, od którego to pochodzi, tak? Ten przyjaciel. To jest bliski przyjaciel. To jest taki przyjaciel, no nie wiem jak to powiedzieć, bo w naszej kulturze przyjaciel to może mieć różne znaczenia, ale to jest ktoś bardzo, bardzo bliski, czyli ta przyjaźń ze światem wskazuje nie na przebywanie w pośród tego świata, nie na podziwianie piękna przyrody, nie na zachwycanie się rzeczami, które są po prostu dobre, bo są dobre. To jest przyjaźń w znaczeniu takiego, wiecie, zjednoczenia myśli, takiej współzależności, współodczuwania. I nie chodzi tu o ludzi. Tu jest świat jako ten kosmos, tak? Jako, żeby to dobrze powiedzieć, no chodzi po prostu o to, czym ten świat się kieruje, czym on żyje. Chodzi o to, czemu on jest poddany, w jakim systemie funkcjonuje. Dla przykładu może to będzie prościej i czytelniej. Wyzyskujesz swoich pracowników jako ten, wiecie, zły szef. No, to jest właśnie ten, to jest przyjaźń ze światem, bo świat taki jest. Złorzeczysz ludziom, podstawiasz im nogi, z lubością patrzysz, jak się wywracają, jak cierpią i napawasz się tym? No właśnie, takie coś jest obserwowalne w świecie. Takich przykładów to mógłbym dawać dużo, ale to nie chcę się teraz, wiecie, rozpływać w tego typu nauce. Wydaje się, że adresaci tego rozdziału, no właśnie, tak ze światem żyli za pan brat. Walki, wojny, zazdrość, zabójstwa. No to przypomina Kościół? Śpiewaliśmy dzisiaj, o jaka piękna pieśń, czyś słyszał, że Kościół jest żywy? Gdzie ludzie to bracia prawdziwi. No skąd to się wzięło, ta pieśń? No to przecież nas tak Pan Jezus uczył. W Słowie Bożym to jest napisane, że braćmi jesteśmy. Że miłujemy się nawzajem i potem nas poznają, tak? Że mamy miłość wzajemną. A tu czytamy, nie miłość wzajemną, tylko walki wzajemne. Nie miłosierdzie i łaska, tylko zabójstwa. Co to za Kościół? Czyś słyszał, że Kościół to ludzie, którzy się nienawidzą? Smutne, kochani. Smutne, straszne, ale musimy stanąć oko w oko z tą prawdą, że na zgromadzeniach współczesnego Kościoła, współczesnego Jakubowi, tacy ludzie byli widoczni, byli słyszalni. Ich smrodek nie zostawał gdzieś tam pod dywanem, to się niosło. No dzisiaj pewnie też tacy są. Ja tutaj, wiecie, po imieniu i palcami pokazywać nie zamierzam. Jakub też tego nie robił, nie? Nie robił tego. To jest istotne, zaraz powiem dlaczego. No ale to jest powszechna choroba zgromadzeń. Że wkradają się na nie ludzie, którzy no nie są braćmi prawdziwymi, nie są żywi. Tam w innym miejscu u Judy chyba czytamy, nie mają ducha. O, pozamiatane. Choćbym nie wiem, jakbym się tutaj, wiecie, starał was przekonywać, że jest tu mowa o ludziach bez ducha, to tam Juda to zrobił w jednym zdaniu. Przeczytajmy to ze zrozumieniem, a zobaczymy, że są ludzie bez ducha. Idziemy dalej, bo czas, patrzę na zegarek, że już przeginam. Nie wiem, czy czytałem, ale przeczytam. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Bardzo prosto wyjaśnione. Kto wierzy w Syna, też z Jana, a to z Ewangelii. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzał życia, lecz gniew Boży zostaje na nim. Dalej pierwszy list Jana. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, i to chyba czytałem, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Tak. Wrogami Boga, kochani, nieprzyjaciółmi Jego, stają się, są uznani. Dla mnie to jest, kochani, nie wiem, można tutaj dywagować nad gramatyką, ale to jest, efekt jest jeden. To są ludzie, którzy zapierają się Boga. Zapierają się Go. Zapierają się mocy Ewangelii. Niekoniecznie wyznaniem. To są tam podstępni działacze swoich doktryn krzywych. To niekoniecznie ustami, no bo oni nie przyjdą na zgromadzenia i nie powiedzą: zapieram się Jezusa. No, tak to by się nie wkradli na nasze zgromadzenia w życiu. Zapierają się życiem swoim. Owoce ich życia świadczą o tym, że zapierają się Boga, że są Jego wrogami, że są niepojednani z Bogiem, że są dalej wrogami Boga, dalej w znaczeniu tym, co my kiedyś byliśmy wrogami, a już nie jesteśmy, oni dalej są wrogami. To są ludzie, którzy lubują się w grzechu. Jak oni reagują na napomnienia? Różnie. Oby dobrze, ale skoro ich dzieła tak eskalują, że się kończą na zabójstwach, na wojnach, zazdrości, wszelkim złym czynie, jak mówi Jakub, no to raczej to nie są ludzie, do których możesz przyjść z napomnieniem i powiedzieć: bracie, odwróć się od grzechu, a oni się popłaczą i powiedzą: tak, bracie, masz rację, odwracam się od grzechu, i na drugi dzień widzisz go odwróconego od grzechu. No daj Bóg, oczywiście, niektórzy z nich to robią i to oby jak najwięcej ludzi, dlatego wzywamy do upamiętania, ale raczej mówimy tutaj o powszechnej chorobie ludzi, którzy się lubują w grzechu i wcale nie mają zamiaru z niego pokutować. No to mamy pierwszą cechę tych ludzi. Miłują świat. Mam nadzieję, że tak rozumiemy już w tym dobrym znaczeniu, tak? O co chodzi, że miłują świat. Jest jeszcze druga cecha i tu już krótko powiem, bo to aż ciężko mówić. Druga cecha jest taka, że ludzie, w których zmagają się, a to ludzie właśnie, w których zmagają się pożądliwości i żądze. I tutaj może dla niektórych z was taki się kontekst pojawi, że no to tak jak apostoł Paweł nauczał o tym konflikcie pożądliwości z naszego ciała, z duchem, że jest konflikt, on jest, on... Może Jakub też rozwija tą naukę. Może mówi tutaj o ludziach, w których rzeczywiście toczy się bój ducha z pożądliwościami ciała. W moim mniemaniu to jest takie może. Ja tutaj tą ścieżką nie pójdę. Raczej tutaj o duchu nic nie czytamy, natomiast czytamy o żądzach, które toczą bój. I wiecie co? Mi nie trudno sobie wyobrazić, co to znaczy, gdy w człowieku żądze i pożądliwości toczą bój. Bo ja to znam ze starego życia, gdzie nie było tej drugiej strony, tej przeciwwagi, tego ducha, który mógłby stawić odpór pożądliwościom. To była wojna żądzy z żądzą, wojna pożądliwości z pożądliwością, złego z gorszym, gorszego z najgorszym, aż wyjdzie z tego. To jest targanie namiętnościami, pożądliwościami do takiego stopnia, że tam cienia duchowości w tym konflikcie nie znajdziesz. Mało tego, taka wojna pożądliwości nie daje nam nadziei na to, że zatriumfuje w tym Chrystus, jak uczył Paweł w Rzymianach. Tam jest mowa o uwolnieniu, o wolności. My wiemy, że Chrystus jest większy niż grzech, niż pożądliwości. Jeżeli jest ten bój, w którym Chrystus bierze udział, to On zwycięży. Natomiast tutaj mamy wojnę rządzy z rządzą. I wiecie, owszem, mieliśmy jako ludzie nieodrodzenie sumienie, które nam mówiło, że to, ta pożądliwość, ta rządza jest zła. Coś tam się działo, ale ta, w naszych głowach, nie? Tak myśleliśmy sobie, że no, może stawię opór tej rządzy, odpór jakiś, może dam radę. No, nie wiem jak wy, no ja nie dawałem rady, to nie było mowy. Jedyne co to potępienie sumienia. Natomiast gdy nasz duch toczy, tak obrazowo może to jest mówione, gdy nowe życie jest w nas, to nawet gdy pojawiają się pożądliwości naszego ciała i pojawia się konflikt, on już inaczej wygląda. To jest pewnie temat na osobną usługę. I ostatnia cecha tych ludzi. Mamy takie trzy cechy, nie wiem, to może nie jest dużo, ale jakiś taki spójny obraz może nam to dać. Ludzie ci oddani są modlitwie o rzeczy doczesne, o rzeczy, o przyjemności doczesne. Oddani są modlitwie. To czytamy, to widzimy tutaj. Ktoś mógłby powiedzieć, że no nie, no jest napisane, że nie prosicie. No ale jest napisane, prosicie. Werset trzeci. To jest trudny werset, to jest trudne miejsce dla mnie osobiście. Nie wiem, może dla was to jest jakby prosta sprawa, ale ja to cały czas rozważam i sobie myślę, że nie jest to takie łatwe do wyłożenia, bo wiecie, ten werset często jest przytaczany, nawet w zeszłą niedzielę, kochany brat nasz, ja wiem, co on miał na myśli, dlatego to nie przeciwko jakby jego słudze, ale jest przytaczany w temacie pobudzania wiernych do dłuższej modlitwy, do bardziej gorętszej, do bardziej wytrwałej modlitwy. No nie macie, bo nie prosicie. Nie jestem wrogiem wytrwałej modlitwy, wręcz przeciwnie, też zachęcam. Nie wiem, natomiast nie jestem przekonany, że ten werset i konkretnie ten kontekst jest najlepszym miejscem do tego, by go używać. Ale może być. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy się przyjrzeli jakiejś jeszcze wymowie tego wersetu. Bo Jakub zwraca się do nich i mówi, że nie macie, bo nie prosicie. Ale nie macie czego? No i tutaj się zastanówmy, czy nie macie nawróceń w swoim środowisku? Czy nie macie więcej łagodności i pokory? Czy nie odzwierciedlacie więcej cnót chrystusowych? Tym torem, nie? Możemy myśleć i iść, czy to oni tego nie mieli? Czy oni o to nie prosili? Inaczej, wróć, tu jest, nie możecie osiągnąć, o to myślę bardziej tak powinienem powiedzieć, pożądacie, a nie macie, zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Czy oni zabijali, zazdrościli, pożądali właśnie tych cnót, tych rzeczy? Ja uważam, że nie. Bo nie da się, kochani, pożądać cnót Królestwa Bożego w taki sposób. Nie da się wznieść modlitwy o błogosławieństwo do kochanego brata w pośród walki z nim. To są dwa światy, to jest w ogóle, to ze sobą nie pasuje. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Czego oni pożądali? No już mówiliśmy o tych rządzach, tak, które są w ich członkach. O tych pożądliwościach, o tych przyjemnościach, ale przyjemnościach płynących z dogadzania swojemu ciału. I Jakub mówi, że co wy robicie? Walczycie, pożądacie takich rzeczy. Walczycie między sobą, kłócicie się między sobą, zabijacie, zazdrościcie. A i tak nie macie. I tak nie nasycicie się tym, o co zabiegacie. Werset trzeci trochę przychodzi właśnie z takim jeszcze dopełnieniem. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie. Źle to znaczy co? Za krótko, nie w tej formie, złych słów używacie, śpiewacie zamiast recytować, albo recytujecie zamiast śpiewać, albo rąk nie podnosicie, a powinniście podnosić. No nie, źle prosicie, czyli źle w ogóle, z gruntu źle. O złe rzeczy, w zły sposób, pośród złych zachowań, złych przekonań, ze złych serc. Źle prosicie. Źle prosicie. To jest takie zło ogólne. No to mamy charakterystykę. I teraz ja nie chcę przekonywać tutaj do jakiejś, wiecie, jakiegoś odłamu nauki, który powie, że to jest mowa o ludziach nienawróconych albo o ludziach nawróconych, ale nie wiem, zletniałych, popadniętych w grzech. O, można sobie dywagować teraz, o kim tutaj jest mowa. To w ogóle Jakub tego nie robi. Jakub tego nie robi. On po prostu patrzy na to, co się dzieje w Kościele i mówi. Najpierw mówił trochę wcześniej o tym, a teraz mówi do tych, do nich. Człowiek, który jest scharakteryzowany w taki sposób, może sobie myśleć o sobie, co chce. Może myśleć, że jest zbawiony, nawrócony, pokazać akt chrztu, przynależność do Kościoła, świadectwo braci o nim, sióstr, co chce. Może sobie myśleć o sobie, co chce, może mówić o sobie, co chce. Ale to słowo go oskarży, bo ono wskazuje na to, jaka jest rzeczywistość. Ja nie muszę mówić do takiego człowieka, ty jesteś zbawiony, ty jesteś niezbawiony, ty jesteś taki albo ty siaki. Ja mu mogę powiedzieć tak jak Jakub, dlaczego tak żyjesz? Powiem ci dlaczego. Otworzymy list do Jakuba i mu pokażemy. Dlatego, że targają tobą pożądliwości, targają tobą żądze. Dlatego i tak dalej, tam już nie chcę się powtarzać. I teraz, kochani, dochodzimy do wersetu, który mnie osobiście, to on mi świeci w tym całym rozdziale i tak naprawdę moim zdaniem to ten rozdział jest, tak, jest skoncentrowany właśnie wokół tego wersetu, więc jeszcze raz przepraszam za przydługi wstęp, a dziwnym, no niestety czas jest mało, więc to, co jest najpiękniejsze dla mnie osobiście, będzie najkrócej, ale to nie szkodzi, można zawsze o tym porozmawiać później na spotkaniach, w kuluarach albo jeszcze do tego wrócić. Nie obmawiajcie jedni drugich bracia. Kto obmawia brata i osądza brata, obmawia prawo i osądza prawo. Jeśli zaś osądzasz prawo, nie jesteś wykonawcą prawa, lecz sędzią. Jeden jest prawodawca, który ma moc zbawić i zatracić. A ty kim jesteś, że osądzasz drugiego? I znowu tak króciutko, czy... No, nie obmawiajcie, nie szkalujcie, nie oczerniajcie. Czy to jest mowa właśnie do tych, no właśnie do tych złych, zepsutych? No to nie trudno sobie wyobrazić, że ci tam, którzy tam się tłukli, no to pewnie też i oczerniali, nie? I też oskarżali. I to jest na pewno słowo do nich też. Ale czy tylko, czy nie ma tu jakiejś uniwersalnej prawdy o tym, że... Jest ktoś, kto sądzi, kto ma moc osądzić nawet to, o czym dzisiaj mówiliśmy. I tak mi się odsłania teraz znowu ta Jakubowa troska i to, jak on dobrze znał swoje miejsce w pośród tych realiów, w pośród tych nawet zepsutych braci, czy nie braci, to już inna bajka, ale Właśnie. Jeden jest prawodawca. Kiedyś myślałem, co to znaczy tutaj obmawia prawo i osądza prawo. U Żydów to takie było znane słowo, prawo, zakon, nie? To nie wiem, u nas, bo my wśród pogan, no też znamy to słowo, wiemy o co chodzi. Wiemy, co osądza człowieka. To dzisiaj też z tego miejsca, tu brat Robert to tam nawet cytował. Kto osądzi? Jak Pan Jezus powiedział, nie? Pamiętacie? Ja nie osądzę. To kto osądzi, bracie Robercie? Mojżesz was osądzi. Prawo osądzi. Jest tam, takich wersetów jest więcej w ogóle o tym. Nad człowiekiem, który dopuszcza się tej przyjaźni ze światem, który owocuje już tym zepsuciem, jest prawo, jest gniew, jest sąd, jest. To nie jest od nas sąd, to nie my go tworzymy. Czy możemy go obwieścić? Nie wiem. To zależy pewnie od sytuacji. Natomiast jedno jest pewne. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Nie szkalujcie. I teraz króciutko, żeby nie było. Nie jestem jednym z tych, którzy powiedzą, ty nie możesz tutaj dotykać, osądzać, mówić źle o tym, mimo że ten jak łajdak żyje, ale ja nie mogę źle mówić, bo ty osądzasz. To nie o to tutaj chodzi. My jesteśmy wezwani do tego, żeby pewne rzeczy rozsądzać, żeby nazywać grzech grzechem, cnotę cnotą. Jesteśmy wezwani do takich rzeczy, do tego, by mówić po imieniu, by nazywać pewne sprawy. Pamiętacie, jak Pan Jezus do cudzołożnicy powiedział? Czy On powiedział, nie, cudzołożnico, to twoje cudzołóstwo to nie jest grzech. Nie, kochani, grzech to grzech. To możemy wskazywać na grzech. Tylko ja tu widzę pewną tajemnicę w tym wersecie, znaczy tajemnicę, ona gdzieś tu się objawia w słowach Jakuba. Chodzi o to, z jakiego serca my to robimy. Czy my stajemy się tutaj na ziemi właśnie sędziami i z lubością, wiecie, z taką lekką sędziowską ręką wydajemy wyrok na człowieku, na jednym czy drugim, bo rozważyliśmy, bo oceniliśmy, że to taki, a nie inny, że robi tyle złego, a nie tyle, no to teraz ja na niego wyrok wydam. No, jak ktoś chce wydawać wyrok, proszę bardzo, niech wydaje, ale bardzo konsekwentny musi być. Wydajesz wyrok na piekło, na zatracenie? No, trzeba jeszcze będzie to udowodnić jakoś. A popatrzmy na swoje serca. Skąd to się bierze? To nie może się brać, wiecie, z takiego, no... Och, już nie chcę się pastwić nad tymi sercami znieczulonymi. Ale przeczytajmy, jak Jakub postępuje. Większą zaś daje łaskę, bo mówi, Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym daje łaskę. Kochani, on w pośród tych słów przechodzi do łaski. Ale zwrot, co? Z wykazania nieprzyjaźni i wrogości wobec Boga od razu przechodzi do łaski. Nie rozkoszuje się w tym, żeby ich tam na trzech stronach dobić, wrzucić do piekła zapięty. On mówi o łasce. Poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. On zaczyna mówić o nadziei i to takiej pewnej. Jest droga wyjścia. Znalazłeś brata, który jest... Nawet nie wiadomo, jak o nim powiedzieć, czy to brat, czy nie brat, bo jest taki, jaki jest, bo tutaj jest tak opisany. Mamy takiego, znaleźliśmy, słyszeliśmy o takim. No to co w naszym sercu teraz się rodzi? Pokazujmy drogę wyjścia. Jakub przychodzi, kochani, z Ewangelią. To może nie jest taka Ewangelia już, wiecie, no taka w formie maści kojącej, Bo on nie zwraca się do ludzi, którzy już tak, wiecie, są blisko krzyża, już tak, ach, wystarczy im jeden krok i tylko muszą usłyszeć o Jezusie. To są ludzie, którzy słyszeli o Jezusie, to są ludzie, którzy się Jego zapierają, są Jego wrogami. Oni potrzebują Ewangelii nie w postaci maści, tylko w postaci obcęg kowalskich. Może tak, takie porównanie mi się przychodzi do głowy. No coś grubszego, ale to musi tchnąć nadzieją. Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy. No tak, grzesznicy, no nie zaklinamy rzeczywistości, jesteście grzesznikami. Macie brudne ręce, ale je obmyjcie, możecie to zrobić. Oczyśćcie serca, ludzie umysłu dwoistego. Zobaczcie, do kogo on mówi. Do takich ludzi, których najchętniej byśmy, nie wiem, czy myśmy, no my nie, my byśmy nie, ale wiecie, aż się ciśnie po prostu te przykłady, jak to łatwo w świecie kopnąć drugiego za drzwi, bo nam nie pasuje, a tutaj nie pasuje. No ludzie umysłu dwoistego z brudnymi sercami i rękami, no nie pasują do domu żywego, do dzieci wyzwoleńców bożych. Coś trzeba z tym zrobić. Nie pasują. Głosimy Ewangelię. Dajemy wyjście. Ubolewajcie, smućcie się i płaczcie. To jest ten kontekst, kochani. To nie jest wezwanie do tego, żeby chrześcijanie byli smutasami, żeby dzieci wolności Bożej się trapili, a nie radowali ze zbawienia. To oni, to wy, to my, to ci spośród zgromadzonych, którzy nie przypominają dzieci Bożych, którzy się radują z tego, że ich żądze, wiecie, owocują i doznają już tutaj spełnienia. Ich pożądliwości już znajdują swoją realizację i przynosi im to radość. No to oni mają tą radość zamienić no w zgryzotę, tak? No przecież uniżcie się przed Panem, a On was wywyższy. Jaka piękna obietnica. Pan ma moc wywyższyć człowieka. My, po ludzku rzecz biorąc, mamy moc położyć na kimś nasz ludzki sąd. O, to taką moc mają często ludzie. Pan ma moc wywyższyć, ma moc podnieść. Dlatego mówię, że ten rozdział, mimo że jest taki twardy, to ma w sobie też, wiecie, tą nadzieję. Ma w sobie piękno Ewangelii, ma wezwanie, ma obietnicę wywyższenia. To nie są puste słowa. To jest prawda. Możemy mieć zaufanie w tych słowach. Droga, jaką musi przejść człowiek, który się nawraca od tego, który będzie z troskliwego serca wzywał do upamiętania grzeszników. Znaczy, inaczej, wróć. Od tego, który ze jeszcze takiego twardego serca będzie chętniej go, tego grzesznika, wiecie, dobijał, poniewierał, potępiał. Droga od tego stanu do tego, o którym tutaj, którego tutaj, który widzimy u Jakuba, jest długa, bo to jest jak wschód od zachodu, moim zdaniem. To jest, ale nie chodzi mi o czas. Długa w znaczeniu, że naprawdę pomiędzy tymi dwoma postawami jest dużo doświadczenia. To trzeba zobaczyć. To trzeba przeżyć, kochani. To trzeba zobaczyć, jak ten łajdak wstaje i wielbi Boga. Żeby później mówić, tak, wierzę, Panie, że Ty masz moc. Mało tego, trzeba zobaczyć krzywdę człowieka własnymi oczami. Krzywdę człowieka, którego bezpodstawnie lub... No dobra, nie chodzi o podstawy, ale chodzi o te serce, które... Krzywdę tego człowieka, którego z tego naszego serca zatwardziałego jeszcze poniżyliśmy, dodeptaliśmy. To trzeba poczuć. Ja poczułem. Miałem, kochani, mi się jeszcze zdarza. Musimy o to walczyć. To jest też lekcja dla nas. do tych z was, którzy myślicie, którzy myślimy, że jesteśmy mocni w Panu, że jesteśmy świadkami Jego łaski, to do nas jest to wezwanie. Bierzmy przykład z Jakuba. Wzywajmy ludzi do pokuty. Niech to wezwanie płynie z troski. Niech to wezwanie będzie wpośród wiary, że Bóg ma moc. I oglądajmy, kochani, dzieła Boże. Kończę, bo powietrza brakuje. Jak Bóg da, wrócimy jeszcze do tego tematu, bo i rozdziału nie skończyliśmy i myśli dużo jeszcze pewnie. Módlmy się, bracia, o Kościół, by był domem dzieci wyzwoleńców Bożych, by był domem braci prawdziwych, by zakała chrześcijaństwa była obnażona, wezwana do pokuty i daj Bóg, by się nawróciła. To jest radość, kochani, jak takie rzeczy będziemy oglądać. Amen. Powstańmy, kochani bracia, siostry, do modlitwy. Kochany Ojcze, modlimy się, by Twoje Słowo pracowało skutecznie w naszych sercach. Każdy wiersz, każdy rozdział zawiera myśli, które chcesz, abyśmy znali. Myśli, które dotyczą nas samych, myśli, które dotyczą ludzi wokół nas, myśli, które kierują też nas do ludzi tego świata. Panie, jakże bolejemy nad tymi wszystkimi, którzy mienią się wierzącymi, którzy biorą na swe usta Twoje imię, a za chwilę przeklinają, złorzeczą, którzy są jak te źródła, z których płynie słodka i gorzka woda. Panie, Ty nienawidzisz obłudy, nienawidzisz rozdwojonych serc, rozdwojonych umysłów. I dzisiaj to słowo do takich ludzi przede wszystkim jest skierowane. Do tych wszystkich, którzy chcą być częścią Kościoła, chcą myśleć o sobie, że są Twoimi dziećmi, a jednocześnie miłują ten świat. Chcą się przyjaźnić z Bogiem i chcą się przyjaźnić z tym światem. Chcą się modlić, ale ich modlitwa obnaża ich serca pełne pożądliwości i przyziemnych pragnień. Wnoszą zamieszanie, wnoszą spory, wnoszą kłótnie, niepokój. Panie, modlimy się, byś dał nam łaskę i mądrość, jak sobie z nimi radzić, jak im pomóc przyjść do pokuty, przyjść do uniżenia się przed Tobą i wyznania swych grzechów i szukania ratunku i przebaczenia i zbawienia u Ciebie. Dziękujemy, że jesteś Bogiem miłosierdzia i łaski, nawet wobec największych grzeszników, najbardziej zatwardziałych, najbardziej zakłamanych i obłudnych, którzy są totalnie ślepi i nie widzą zła, w jakim żyją i myślą, że służą Tobie, myślą, że są Twoimi dziećmi. Panie, Ty przez to słowo pokazujesz nam, że nadal do nich mówisz, że nie omijasz ich milczeniem, ale przemawiasz właśnie do takich ludzi, wzywając do pokuty. Dziękujemy za krzyż, który jest nadzieją dla każdego człowieka. Dziękujemy za tą doskonałą ofiarę, która ma moc wyzwolić z najgłębszego grzechu. Ma moc przynieść otwarcie oczu, otwarcie umysłu, otwarcie serc, aby do Ciebie się zwrócić i u Ciebie szukać przebaczenia i ratunku. Dziękujemy za moc krzyża. Ty, Panie, pozostawiłeś nam pamiątkę Twojej ofiary złożonej za nas grzeszników, za nas chorych, za nas, którzy byliśmy martwi. Dziękujemy, że patrząc na krzyż, patrzymy na miejsce ratunku dla grzesznego człowieka, nie na miejsce potępienia, chociaż tam grzech został potępiony, chociaż tam widzimy gniew Boży, który spada na Ciebie, Panie Jezu Chryste, aby nas ocalić od nadchodzącego gniewu Bożego, który przychodzi na całą ziemię. A jednak w krzyżu jest nadzieja. Ukąszony przez grzech człowiek może spojrzeć na krzyż i znaleźć uzdrowienie, znaleźć życie. I o to się modlimy, kochany Panie, dla tych wszystkich spośród nas, którzy zostali ukąszeni, którzy nadal żyją w tym rozdwojeniu, rozdwojeniu umysłów, którzy nie zapierają się Ciebie, którzy nie twierdzą, że Ciebie nie ma, czy że nie jesteś godzien, by Ci służyć, by dla Ciebie żyć, ale jednocześnie jest miłość tego świata, jest uwikłanie w grzechu, jest serce skażone. I owoc tego jest jakże tragiczny, jakże bluźnierczy, jakże źle świadczy o Tobie, kiedy ludzie, którzy przyznają się do Ciebie, żyją takim życiem. I wołamy, kochany Panie, o Twoje miłosierdzie, o Twoją łaskę, byś zwrócił ich wzrok na krzyż, byś zwrócił ich wzrok na moc Twojej ofiary, aby prawdziwie przyszli do Ciebie, szukając przemiany swego życia. Aby nie usprawiedliwiali swego grzechu, aby nie próbowali tłumaczyć, że tak musi być, ale szukali ratunku, szukali zbawienia. Ty, Panie, oddałeś swoje życie, aby to było możliwe. I na pamiątkę tego, co uczyniłeś, i my dzisiaj ponownie łamiemy chleb. Chleb, który jest Twoim ciałem, nie w sensie fizycznym, ale jest Twym ciałem, które za nas zostało wydane. Przypomina nam, jest pamiątką tego, co się wydarzyło na Golgocie, gdzie Twoje ciało zostało przybite do krzyża, zlane krwią, gdzie Ty, Panie, cierpiałeś za nasz grzech i za grzech całego świata, aby nas uratować, aby nas wyzwolić, aby darować nam życie. I prosimy, pobłogosław ten chleb i daj nam jeść z tego chleba. I Ty, Panie, udzielaj nam Twego życia w Duchu Świętym. Udzielaj nam trzeźwości, udzielaj nam rozwagi, abyśmy toczyli dobry bój, abyśmy okazali się zwycięzcami w Tobie i Twojej mocy. Pobłogosław, drogi Panie, ten kielich, kielich, który przypomina nam i świadczy o mocy Twojej krwi. krwi, która ma moc oczyścić każdego człowieka, który wyznaje swój grzech z wszelkiej nieprawości. Panie, Ty nie chcesz, abyśmy trwali w grzechu. Nie chcesz, abyśmy tylko ubolewali nad naszym grzechem. Nie chcesz, abyśmy jedynie uznawali naszą grzeszność. Ale zapraszasz nas do miejsca przebaczenia i oczyszczenia, uwolnienia z mocy grzechu. Dziękujemy, Panie, że w Twojej krwi jest prawdziwe wyzwolenie. Modlimy się o to wyzwolenie dla tych wszystkich, którzy żyją w niewoli grzechu, którzy wciąż mają kajdany. Panie, modlimy się o Twoje wyzwolenie, o szczerą pokutę, o szczere wyznanie i uchwycenie się Ciebie, który jesteś Zbawicielem, Zbawicielem grzeszników, których czynisz świętymi swoimi, których czynisz dziećmi Bożymi. Prosimy, pobłogosław ten chleb, błogosław, prosimy ten kielich i daj nam godnie jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, uniżając się przed Tobą, dziękując Tobie, wielbiąc Ciebie, pokładając w Tobie całą naszą nadzieję. Amen. Bracia i siostry, Pan Jezus umarł za nasze grzechy. Umarł, aby nas oczyścić od wszelkiego grzechu i uwolnić nas od wszelkiego grzechu. I ten chleb, i ten kielich na nowo, i na nowo, i na nowo przypomina nam o tym wielkim zbawieniu, które dokonało się na krzyżu Golgoty. Za każdym razem, gdy jemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha, zwiastujemy śmierć naszego Pana. Tak długo, aż przyjdzie. Jego śmierć to nasze życie. To jedyne źródło życia. Jesteśmy zaproszeni, aby jeść z tego chleba i pić z tego kielicha. Wczoraj byłem na takiej konferencji dla byłych świadków Jehowy i tych, którzy jeszcze są w organizacji, ale mają pytania, mają wątpliwości. I tam niektórzy z nich opowiadali o tym, jak brali udział w świadkowej pamiątce, gdzie tylko podaje się chleb i podaje się kielich i nikt z niego nie je. Po prostu podają go tylko sobie. Nie mają udziału w zbawczej mocy Jezusa Chrystusa. Nie chcę wchodzić w ocenę ich nauki i ocenę ich zrozumienia, ale bracia, siostry, myślę sobie o tych z nas, którzy nie w tym samym zrozumieniu absolutnie, nie w tym samym duchu, ale myślę o tych z nas, którzy przychodzimy tutaj na zgromadzenie i kiedy podawany jest chleb i kielich, nie bierzemy w nim udziału. Dlatego, że czujemy się niegodni, dlatego, że nasze życie nie wygląda tak, jak chcielibyśmy, żeby wyglądało, dlatego, że może w tym tygodniu jakoś nam się szczególnie noga powinęła i boleje nad tym, kiedy tego typu powody zatrzymują nas przed uczestnictwem w chlebie i winie. Przecież jedyne, co musimy zrobić, to przyznać się do tego, co żeśmy nabroili. Jedyne, co musimy zrobić, to wyznać nasz grzech i Bóg obiecuje nam, że On natychmiast oczyści nas i przebaczy nam. Nie musimy teraz czynić jakiejś katolickiej pokuty przez tydzień czy miesiąc, czy ile się wstrzymywać. od błogosławieństwa, jakie jest w udziale w tej pamiątce. Jeśli coś ciąży na twoim sercu, to wyznaj swój grzech. Odwróć się od bezbożności. Jeśli zawiniłeś wobec kogoś, to się z tym uporaj. I to nie powinno się dziać w taki sposób, bracia, siostry, że przed wieczerzą sobie przypominamy, że z tym czy z tamtym mamy na pięku. My zanim przyjdziemy na nabożeństwo, to już powinniśmy tu przyjść ze załatwionymi takimi sprawami. Zadzwonić, jeśli to ktoś jest daleko, napisać, załatwić te rzeczy. Jak chcesz przyjść tutaj na nabożeństwo i masz coś nie tak z bratem, z siostrą, z jakimś człowiekiem, kogoś okradłeś, kogoś oszukałeś, kogoś pomówiłeś i przychodzisz tutaj, żeby śpiewać, wielbić Boga, ale w wieczerzy nie będziesz brał udziału. To jakiś absurd. Uporajmy się z tymi rzeczami. Przyjdźmy tutaj, żeby brać we wszystkim udział, co jest przywilejem dzieci Bożych. Wspólna modlitwa, śpiew, słuchanie słowa i udział w tej pamiątce. Nie bądźmy chrześcijanami jak katolicy, którzy, wiecie, połowa czy tam 1/10 idzie do ołtarza, do komunii, a reszta siedzi grzesznicy w swoich grzechach pogrążeni. No to nie tak między nami ma być. Amen? My mamy przystęp do naszego Ojca w każdej chwili. Nie musimy iść do budki i tam komuś mówić do ucha, żeby nam zapukał i nas wypuścił z wolnymi od grzechu. My możemy w naszych sercach w każdej chwili zwrócić się naszego Ojca w niebie, jeśli w czymkolwiek zawiniliśmy, przeprosić Go, wyznać nasz grzech i natychmiast doświadczyć przebaczenia. To jest cudowna sprawa. Nie musimy nigdzie jechać, nigdzie żadnych jakichś rzeczy odprawiać, po prostu przyznać się, że zgrzeszyliśmy i żałujemy. I prosimy o wybaczenie. I Bóg nam przebacza. I do tego was, bracia, siostry, zachęcam, żebyśmy przychodzili na nabożeństwo z przebaczonymi sercami, z czystymi sercami. To mnie smuci, kiedy ludzie wierzący przychodzą na nabożeństwo i wychodzą dalej obciążeni swoim grzechem, bo rozumiem, że jeśli wierzący ludzie nie biorą udziału w wieczerzy, to znaczy, że coś mają na sumieniu, nie wzięli udziału, czyli dalej mają i potem wychodzą dalej tym samym obciążeni. No to jest tragedia. Tak być nie powinno. Nie chcę w ten sposób nikogo z was tutaj, wiecie, pod jakimś naciskiem stawiać i teraz, żeby ktokolwiek z was brał udział, kiedy nie jest do tego gotowy. Jeśli nie jesteś gotowy, to nie bierz udziału. Ale zachęcam cię, żebyś był gotowy, żebyś była gotowa, żebyś przystępował do wieczerzy, brał udział w tym błogosławieństwie, bo jest to błogosławieństwo, jest to część chrześcijańskiego doświadczenia Chrystusa. Nie w jakichś czarach zamiany chleba w ciało i wina w krew, ale prawdziwa społeczność z Chrystusem w Jego Świętym Duchu. To jest część naszego chrześcijańskiego dziedzictwa i rzeczywistości Chrystusa, który jest obecny w tej pamiątce, tak jak jest obecny w naszej modlitwie, zwiastowaniu słowa i naszej społeczności. Więc nie umniejszam absolutnie temu, ale nie czynię też tego czegoś, czym to nie jest. I chciałbym, bracia, siostry, naprawdę widzieć was wszystkich, którzy wierzycie w Pana Jezusa Chrystusa, wyznajecie Go swoim Zbawicielem przy tym stole, przy tej pamiątce. Błogosław, kochany Panie, ten czas rozmyślania o Twojej śmierci, o Twym chwalebnym zmartwychwstaniu, o życiu, które płynie z Ciebie, o radości i wolności dzieci Bożych, która jest naszym udziałem ze względu na Twoją ofiarę, na Twoje cudowne dzieło. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które przystępują do wieczerzy, pozostały stojąc, tak jak powiedziałem, nikogo tutaj nie naciskam. Jeśli ktoś nie chce lub nie może brać udziału, proszę, aby usiadł, gdyż kto niegodnie je z tego chleba i pije z tego kielicha, sąd własny jej pija. Więc nie chodzi o to, żeby niegodnie to robić, ale żeby to robić godnie, z czystym sercem. Nie jesteście w ciemności, w pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei i zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jedno drugiego, co też czynicie. Patrzcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Zawsze się radujcie, bez przystanku się módlcie, za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście. Wolność nie lekceważcie, wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. A wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci. A cały duch, wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Psalm 10. Wieczny błogosław stoją pomocnikowego człowieka. Modlitwa Narzeszanego na Bożego. Panie, Tyś był ostoją naszą. Z pokolenia w pokolenie, zanim góry powstały, zanim stworzyłeś ziemię i świat, od wieków na wieki, Tyś jest po Boże. Ty znowu człowieka w progu wracasz i mówisz, wracajcie, synowie ludzcy. Albowiem 1000 lat w oczach Twoich jest jak dzień wczorajszy, który przeminął i jak straż nocna. Wartko porywasz ich, są jak sen poranny, jak trawa, która znika. Rano kwitnie i rośnie, pod wieczór jęknie i usycha. Tak my minęliśmy gniewu Twego, a srogością Twoją jesteśmy przerażeni. Położyłeś winy nasze przed sobą, tajne grzechy nasze w świetle oblicza swego. Wszystkie dni nasze znikają z powodu gniewu Twojego. Lata nasze giną jak westchnienie. Życie nasze trwa lat 70, gdy sił stanie wam 80. A to, co się ich chlubom wydaje, to tylko trud i znój. Gdyż chyżo mijają, a my podlatujemy. Któż zna moc gniewu Twojego? Kto boi się Ciebie w uniesieniu Twoim? Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Zwróć ku nam, Panie, jak długo jeszcze. Zwróć się ku nam, Panie, jak długo jeszcze. Zmiłuj się nad sługami swymi. Nasyć nas po świcie łaską swoją, abyśmy się weselili i radowali przez wszystkie dni nasze. Rozwesel nas w zamian za dni, byś nas utrafił, za lata, które doglądaliśmy niedole. Niech się ukaże sługom Twoim dzieło Twoje, a majestat Twój synom ich. Niech spocznie na nas łaska Pana Boga naszego, a dzieło rąk naszych utwierdzaj wśród nas. Tak, utwierdź dzieło rąk naszych. Amen. Amen. Panie, dziękujemy Ci za to, żeś nas zgromadził przy swoim imieniu, przy sobie, bo Ty, Panie, znasz swoje owce i każdy głos po imieniu. Dzięki Ci, Panie, że możemy znać Twój głos i przychodzić do Ciebie. Że Ty, Panie, dajesz nam swego ducha i przez niego poznajemy, że do Ciebie należymy i trzymamy Twoich przykazań. Boże, bądź nam miłości, błogosław nam dzień, który jest przed nami, abyśmy mogli w sposób godny sprawować chwałę Twojego imienia. Amen. Amen. I też powierzamy się w Twoje ręce, Panie, na ten nadchodzący tydzień. Prosimy, strzeż nas i chroni od złego. Pomóż nam pamiętać o Tobie na wszystkich naszych drogach. Uzdalnij nas w mocy Twojego Świętego Ducha do tego wszystkiego, co dobre, co chwalebne. co Ciebie czci, co dobrze o Tobie świadczy. Uzdalnie nas do bycia Twoimi świadkami w każdym miejscu, w każdym czasie. Zabierz z naszych serc wszelki strach, wstyd, wszelką obawę przed człowiekiem, który jest trawą. Daj, aby nasze serca były pełne bojaźni przed Tobą i pełne odwagi, pełne mocy Twego Ducha. Prosimy, prowadź nas, kieruj nami, używaj nas. Niechaj Twoje imię będzie uwielbione w życiu każdego z nas, w życiu naszych braci i sióstr na obliczu całej ziemi. Amen. Usiądźmy, proszę. Jakieś ogłoszenia, pozdrowienia, sprawy takie, które wszyscy powinni jeszcze usłyszeć, zanim się rozejdziemy. Danusia. Dziękujemy. Mam takie dwa chyba ogłoszenia. Pierwsze dotyczy szkółek w trakcie wakacji. W zeszłym roku nie było jakiegoś grafika, kto się będzie zajmował szkółkami i w związku z tym nie było się komu zajmować. Znaczy, nie było w takim sensie, że dwie osoby właściwie w kółko się zajmowały. No bo nie było, nikt inny nie wiedział, że trzeba się zająć. Więc w tym roku chcemy uniknąć takiej sytuacji i będzie sporządzony taki grafik na wakacje i prosiłbym, aby wszyscy bracia, siostry, którzy mają powołanie i są specjalnie przeszkoleni, się zapisywali, jak również ci wszyscy, którzy nie mają specjalnego powołania i specjalnego przeszkolenia, ale po prostu będą z dziećmi, tak? Zabiorą ich na spacer, do parku, na lody, po prostu się nimi zajmą. To o to chodzi, żeby dzieci były pod opieką i możemy być świadectwem dla nich i możemy pomagać im poznawać Pana Jezusa Chrystusa nie tylko z książką w ręce, ale po prostu będąc z nimi, okazując im miłość, okazując im ciepło i rozmawiając z nimi normalnie, tak jak ze sobą rozmawiamy, tak i z nimi możemy o Panu Jezusie rozmawiać. I to każdy z nas potrafi, bracia, siostry. Także oczekiwałbym, żeby ta lista szybko się wypełniła i żeby była różnorodna. Kiedy możecie, kiedy wiecie, że macie jakiś wyjazd czy coś, nie możecie być, no to się nie zapisujcie. A jak wiecie, że będziecie, czy macie nadzieję, że Pan pozwoli, że będziecie, nie planujecie wyjazdu w tym czasie, to się zapiszcie. Żeby nie było tak, jak w zeszłym roku, żeby dwie siostry całe wakacje zajmowały się dziećmi. To jest bardzo ważne i też tak w ogóle o tym mówię, nie tylko jeśli chodzi o te wakacyjne nasze spotkania, które są takim, jeśli chodzi z dziećmi, te zajęcia mają taki luźniejszy charakter, ale w ogóle, bracia, siostry, myślę, że musimy mieć takie podejście w Kościele wnoszenia, służenia, dzielenia się tym, co mamy. No to tutaj dla mnie to jest sprawdzian naszego chrześcijaństwa. Najlepiej powiedzieć, ja się do tego nie nadaję, niech ktoś inny to zrobi, ktoś inny pewnie lepiej to zrobi niż ja. Może tak, może zrobi lepiej od ciebie, ale trudno, żeby ten ktoś robił cały czas to. To nie jest coś takiego, co nie wiadomo, jakie trzeba szkolenie mieć do tego. Są materiały, które wystarczy przeczytać. Jak umiesz czytać po polsku, to po polsku wszystko napisane, wystarczy przeczytać i potem o tym z dziećmi porozmawiać. Naprawdę nie jest jakieś, nie wiadomo co, modlić się oczywiście o to, podejść do tego z takim nastawieniem, że te dzieci, to nie jest tylko zajęcie ich, żeby nam tu nie przeszkadzały, ale tak jak my tutaj słuchamy Słowa Bożego i chcemy poznawać naszego Pana, tak tam staramy się pomóc im poznać naszego Pana i włóżmy w to serce i zróbmy najlepiej, jak potrafimy to. I Bóg to pobłogosławi, Bóg się do tego przyzna. Nie zakładajmy, że ktoś inny to będzie robił. To ciągle to powtarzamy i powtarzam to nie w jakimś duchu krytyki, tylko w przypomnienia i uświadomienia i zachęty. Tak samo w niedzielę. Jest ta gapa. Po pierwsze, jeśli jesz w niedzielę obiad, no to coś tam masz, coś tam robisz sobie na obiad. Tak samo tutaj, jak przychodzisz, to przynieś coś. Jak nie możesz zrobić wiele, to zrób mało, ale przynieś coś, bracie, siostro. Jak zapomnisz, że jest agapa, nic nie przyniesiesz, nie ma problemu. Ale jak wiesz, że jest agapa i możesz coś przygotować, no to przygotuj coś, bracie, siostro. Podziel się z innymi. No to jest agapa, to znaczy miłość braterska nasza. To o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby inni zrobili, a ja przyjdę sobie zjeść i fajnie się zjadło, smaczne było, podziękuję, pójdę do domu. To tak nie powinno być, bracia, siostry. No, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Ja nie mówię tak dlatego, że brakuje nam. Rozumiecie, nie? Bo nie brakuje nigdy. Dzięki Bogu zawsze jest dosyć, nawet zostaje jeszcze. Więc nie mówię tego, że z braku, ale jakby gdzieś niepokoi mnie postawa niektórych, którzy nigdy nic nie przynoszą. Myślę sobie, wiem, że są tacy, którzy nie mają jak. I wiem, że są też tacy, okej? Okay? Więc tutaj nie czujcie się wy, którzy jesteście w takiej sytuacji rodzinnej czy innej, że nie możecie rzeczywiście, że teraz do was piję. Nie, nie, nie. Mówię o tych, którzy mają taką postawę po prostu, że no, jest agapa, fajnie, coś będzie, nie? Ale tak nie można podchodzić, bracia, siostry. Musimy mieć postawę błogosławieństwa, dzielenia się, pomagania innym. To jest postawa Chrystusowa, to jest postawa chrześcijańska, więc tego oczekuję, żebyśmy wszyscy na tyle, ile możemy, się w to zaangażowali w taki chrześcijański sposób. I tak samo w kuchni, żeby tam jak najwięcej osób potem szybko ogarnęło, to sprzątnęło i żeby było posprzątane, tak? To samo dotyczy sprzątania zboru i wielu innych takich naszych normalnych rzeczy, w których, bracia, siostry, zachęcam was do tego, żebyśmy, tak jak Słowo Boże nas wzywa, byli wyprzedzający się w okazywaniu szacunku sobie wzajemnie, bo to jest okazywanie sobie szacunku dla mnie, że sobie usługujemy, że staramy się, żeby tu było czysto i tak dalej, szanujemy siebie, tak? I do tego nas Słowo Boże wzywa, żebyśmy się wyprzedzali, nie żebyśmy ciągnęli teraz, ja nie, niech ktoś inny to zrobi, tylko że my po prostu serwujemy, że my chcemy. To jest chwalebne, wiecie, to jest budujące, to jest radość prawdziwego, żywego Kościoła. Jak tego nie ma, to zaczyna się robić męcząca organizacja, w której znowu mi coś każą robić. A to nie o to chodzi, to nikt nikomu nic nie każe. My to nikt z nas tutaj nie przyszedł, bo nam ktoś kazał, tak? Jesteśmy tutaj dlatego, że Jezus nam okazał tak wiele, zbawił nas i teraz my chcemy Go naśladować. Chcemy innym okazywać miłość, szacunek, dobroć i nie będę głosił już trzeciego kazania, bo zaczynam. Jeszcze jeden punkt, już całkiem zapomniałem. Jeden punkt jeszcze dotyczył chyba... No to już powiedziałem dwa punkty, szkółka i agapy, o tym głównie myślałem. Także to były te moje dwa punkty, a jeszcze przy okazji dodałem kilka innych takich powiązanych elementów. Za tydzień jest agapa ostatnia przed wakacjami, czyli później nie będzie i będę musiał to powtórzyć po wakacjach, żeby sobie przypomnieć. Ale dzisiaj to mówię, żeby właśnie przez te wakacje o tym myśleć i naprawdę mieć taką postawę, bracia, siostry, posługiwania. To jest piękne, kiedy taką postawę mamy jedni wobec drugich. Jeśli nie ma więcej ogłoszeń, zachęcam do jeszcze porozmawiania, pobycia ze sobą chwilę, chociaż już jest dzisiaj wyjątkowo długo nam się zrobiło, ale jeszcze chociaż parę minut spędźmy ze sobą razem, a potem na obiady. Zostańcie z Bogiem.